Dijsselbloem. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is dinsdag 12 juli. Volgens vredesorganisatie Pax financiert ING bedrijven die wapens produceren en leveren aan landen als Irak, Saoedi-Arabië en Turkmenistan. En de rechterlijke macht die wordt flink uitgebreid. Het kabinet heeft er miljoenen voor over. Een overzicht van het nieuws, Wouter Hoogmoed. Het kabinet trekt extra geld uit om de capaciteitsproblemen bij de rechtspraak op te lossen. De komende jaren wordt er 155 miljoen euro per jaar besteed aan het werven van nieuwe rechters en rechtbankpersoneel, heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid bekendgemaakt. De werkdruk onder rechters is groot. In 2020 zeiden rechters tienduizenden strafzaken te moeten uitstellen, omdat er geen plek was in de rechtbanken. Iran is van plan om honderden drones aan Rusland te leveren voor de oorlog in Oekraïne, meldt de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Sullivan. Het zou gaan om drones die bewapend kunnen worden. Of er al drones zijn geleverd aan de Russen is volgens Sullivan niet duidelijk. Wel zegt de VS over informatie te beschikken, waaruit blijkt dat Iran deze maand nog drone trainingen gepland heeft staan voor Russische troepen. Drones spelen een belangrijke rol in Oekraïne. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt op verkenningsmissies en bij raketaanvallen. De Britse Conservatieve Partij maakt op 5 september bekend wie Boris Johnson opvolgt als leider en daarmee ook als premier van het Verenigd Koninkrijk. Op dit moment hebben 11 conservatieve parlementsleden gezegd partijleider te willen worden. Om deel te mogen nemen aan de afvalrace moet een kandidaat door tenminste 20 conservatieve parlementsleden worden gesteund. De stemming voor deze ronde is woensdag. Vorige week kondigde Johnson zijn vertrek als leider van de Tories aan, nadat een recordaantal regeringsleden zich had teruggetrokken. Viervoudig Olympisch atletiekkampioen Mo Farah was als kind het slachtoffer van mensensmokkel. Dat onthult hij in een documentaire van de BBC. Tot nu toe vertelde Farah altijd dat hij met zijn ouders als vluchteling uit Somalië naar het Verenigd Koninkrijk kwam. Nu doet hij uit de doeken dat hij op 9-jarige leeftijd door een vrouw is meegenomen uit Djibouti en in Londen gedwongen huishoudelijk werk deed. Zijn ouders zijn nooit in het Verenigd Koninkrijk geweest. De Olympisch kampioen doet zijn verhaal om het bewustzijn over mensensmokkel en slavernij te vergroten. Ruimtevaartorganisatie NASA heeft een eerste kleurenfoto getoond die de nieuwe James Webb ruimtetelescoop van de kosmos maakte. Het gaat om het diepste kijkje in het universum ooit. De foto toont een deel van de ruimte dichter bij het ontstaan van het universum dan ooit is waargenomen. Het plan van wetenschappers is om een beeld te krijgen van de oerknal, het ontstaan van het heelal zo'n 13,7 miljard jaar geleden. Verder moet de telescoop zoeken naar planeten waarop leven mogelijk is. Het weer dan. Lokaal kan het nog een beetje mistig zijn, maar overdag verdwijnt de mist snel en dan wordt het zomers. De temperatuur loopt op van 25 graden in het noordwesten tot 31 in het binnenland. Morgen wordt het met 22 tot 29 graden iets minder warm. Het NOS Radio 1-journaal. De ING financiert bedrijven die wapens leveren aan hoge risicolanden als Irak, Turkmenistan en Saoedi-Arabië. Eind 2020 had ING 1,2 miljard euro aan leningen uitstaan aan die bedrijven. En dat blijkt uit onderzoek van vredesorganisatie Pax naar de investeringen van de 15 grootste banken in Europa. Cor Ouders, onderzoeker bij Pax. Goedemorgen. Goedemorgen. U deed vaker onderzoek naar investeringen van banken in de wapenindustrie. Hoe zit het? Heeft ING de investeringen de laatste jaren wel afgebouwd? Eigenlijk niet. We hebben in 2019 inderdaad met de Eerlijke Bankwijzer vergelijkbaar onderzoek gedaan. We deden dat later ook met de Verzekeringswijzer en met de Pensioenwijzer. Maar uit ons onderzoek in 2019 bleek toen dat de ING ook al geld leende aan min of meer dezelfde bedrijven. En daar is blijkt uit onze gegevens in 2020 nog een forse lening bijgekomen. En dat in 2019 kwamen we in totaal op 500 miljoen. Daar zaten toen ook wat beleggingen bij. Het onderzoek dat we nu doen vanuit Pax gaat alleen over leningen. ING heeft nog weer een grote lening verstrekt aan een van de bedrijven die we dan onderzoeken. En daardoor is het bedrag nu een stuk hoger dan we in 2019 constateerden. Ja, precies. En welke bedrijven zijn dat? Het onderzoek gaat over 15 van de grootste wapenfabrikanten in de wereld. Hè. Dus daar zitten echt de Raytheons bij en Boeing. Er zit een Chinees wapenbedrijf bij enzovoorts. Dus dat soort bedrijven, daar beleggen deze banken in. ING specifiek belegt of leent geld in, aan Airbus, een Europese wapenfabrikant, en een General Electric, een Amerikaans groot industrieel conglomeraat. Maar Airbus en General Electric maken ook heel andere dingen die helemaal geen wapenindustrie zijn, toch? Ja, dat klopt. Ja, ja, Airbus is natuurlijk ook bekend van de passagiersvliegtuigen. En General Electric maakt, ja, maakt eigenlijk heel veel. We hebben gekeken naar de grootste wapenproducenten. Dus met dat deel van Airbus en met dat deel van General Electric dat zij wapens, dat wapensystemen maakt, halen ze nog steeds de top 25 van de grootste wapenbedrijven in de wereld. Dus dat zijn echt nog wel forse bedragen die daarin omgaan. Dat heeft meer te maken met, met de omvang van het bedrijf. En ik kan me voorstellen dat dat dus ook wel dilemma's oplevert voor zo'n bank. Van ja, het bedrijf doet ook andere dingen. Maar ja, wat er fout gaat in die hoek van het bedrijf dat wapensystemen maakt, dat is wel echt fout. Ja, aan de andere kant van die munt, daar zitten burgers die worden onderdrukt. Of burgers in conflictgebieden die ja, met behulp van westerse wapensystemen huis en haard verwoest zien worden. Dat moet voor een bank echt reden zijn om in te grijpen. Maar het is nu, want zij lenen gewoon geld aan die bedrijven. Het is niet zo dat dat geld specifiek naar het wapendeel gaat, toch? Nee, nou dat is wel interessant. Uit ons onderzoek blijkt dat een aantal banken, waaronder ING, dus eigenlijk wel in het beleid heel specifiek die risico's taxeert. Van wat gebeurt er nou als wij beleggen in een wapenbedrijf? En dus eigenlijk stelt, ja, wij willen wegblijven bij het financieren van heel specifieke wapentransacties naar hoogrisicolanden. En de risico-inschatting die dan in het beleid wordt voorgesteld, nou, die past eigenlijk ook wel goed bij de inschatting die wij in ons rapport, in ons onderzoek voorstellen. Maar die banken die stellen dus, en ook ING stelt, de heel specifieke wapentransacties gaan we niet financieren. Maar andere vormen van financiering willen we wel geven. Dus dan gaat het om meer algemene bedrijfslevingen of bij hulp bij het uitgeven van obligaties. Maar kun je dan wel zeggen dat ze geld lenen aan een wapenbedrijf? Ja, nou, ik kan me die vraag wel goed voorstellen. Maar geld binnen zo'n bedrijf is gewoon erg vloeibaar. Dus als je het bedrijf helpt met het financieren van activiteit A, ja, vanzelf help je dan het bedrijf ook om activiteit B te financieren. Maar ING zegt ook, ja goed, wij doen gewoon uitgebreide screenings. We verwachten van onze klanten zich houden aan de internationale verdragen. En ze hebben er ook gewoon exportvergunningen voor. Dus het is toegestaan. Ja, dat klopt. Ja, nee, dat klopt. Deze bedrijven die krijgen inderdaad exportvergunningen. Het is wel zo dat die exportvergunningen vaak natuurlijk uit andere landen komen. Hè. General Electric, om een voorbeeld te noemen, levert vliegtuigmotoren motoren voor de gevechtsvliegtuigen van bijvoorbeeld Saoedi-Arabië. Onderhoudt die ook ter plekke en houdt toe. Oeh. In hier heel letterlijk de luchtmacht van Saoedi-Arabië. Die motoren komen uit de VS en die exportvergunningen dus ook. Dat exportbeleid in de Verenigde Staten verschilt nogal van het exportbeleid dat bijvoorbeeld hier in Nederland wordt gehandhaafd. En dat is in Nederland natuurlijk ook wel met reden. Saoedi-Arabië voert al jaren een best wel verschrikkelijke oorlog in Jemen. Er vallen heel veel burgerslachtoffers bij. En we vinden dus dat je als financiële instellingen die hun eigen risicoafweging moeten maken en dat niet op het bordje van de staat mogen leggen. Ja, kortom, dus het kan moeilijk zijn, maar banken hebben hun eigen verantwoordelijkheid, vindt u. Ik denk dat de verbinding weg is gevallen. Cor Ouders, onderzoeker bij Pax. NPO Radio. 6:08. Het NOS Radio 1 Journaal. Nieuwsuur ging over de Uber-files. De meer dan 124.000 interne documenten van Uber in handen van internationale mediabedrijven, waaronder Trouw, het Financiële Dagblad en Investico. Uit die documenten blijkt dat de band tussen de Belastingdienst en het taxibedrijf innig was. Die conclusie trok ook Jan van der Streek, hoogleraar Belastingrecht aan de Universiteit Leiden. Nou, als ik dat zou moeten samenvatten in één woord, dan zou ik zeggen samenwerking, innige samenwerking, waarbij je ziet dat de Nederlandse Belastingdienst bereid is om Uber te helpen de belastingdruk te minimaliseren internationaal. En ook, zeg maar, Uber te helpen met het uitrollen van het bedrijfsmodel Uberpop in de rest van de wereld. Ook zou de Belastingdienst informatieverzoeken uit het buitenland bewust hebben vertraagd. Bijvoorbeeld Zweden en het Verenigd Koninkrijk, die zien daar Uberpop-chauffeurs over de weg rijden. En die vragen zich af, betalen die mensen wel belasting? En dan blijkt de Nederlandse Belastingdienst volgens die gespreksverslagen, dus volgens Uber, bereid om die informatie voorlopig niet te delen. En de uitwisseling van die informatie met andere landen bewust te vertragen, zodat het bedrijfsmodel van Uber niet verstoord wordt op de korte termijn. Met het oog op morgen sprak met Robert Serry, oud-ambassadeur in Oekraïne. Serry ging voor het eerst sinds de Russische inval terug naar Kiev om daar met zijn vrouw zijn schoonfamilie op te zoeken. En dat weerzien was emotioneel. Schoonouders van mij, die zijn nog wat ouder. Die hebben dus in de eerste weken wel wat meegemaakt. Hè? In een flat op de 13e verdieping. Mm-hmm. Om ze nu weer terug te zien. En ook te zien hoe ze gewoon in goede doen zijn. Ja. Yeah. En ook met goede moed. Dat is wat me heel erg opvalt hier in Kiev. De eenheid van de mensen en de zelfredzaamheid ook. Verder viel me op dat je aan alles merkt dat Oekraïne een land in oorlog is. In Kiev is nu rustig. Dus je hebt geen files meer. Je ziet weinig militairen nog in Kiev. Mm-hmm. Maar er zijn natuurlijk nog wel checkpoints waar je soms door moet. Dus aan alles merk je natuurlijk nog steeds wel dat het oorlog is. En verder natuurlijk, je hoeft maar even naar de televisie te kijken. En het gaat eigenlijk ook alleen maar over die oorlog. Het kabinet wil vanaf 2030 het zogeheten rekeningrijden invoeren. Voor elke kilometer die je rijdt, betalen. Een veel eerlijker systeem noemde Europarlementariër voor de VVD Jan Huytema het gisteravond in WNL Haagse Lobby. En dat is natuurlijk wel iets wat met het rekeningrijden eindelijk gedaan wordt. Hè? Als je minder kilometers rijdt, dat je ook minder betaalt. Hand in eigen boezem, ik rijd ongeveer 65.000 kilometer per jaar. Ja, voor mij is het ontzettend voordelig dat ik natuurlijk gewoon één vast forfaitair een maandbedrag heb voor mijn wegenbelasting en BPM. Maar voor diegene die misschien maar 6.000 of 10.000 kilometer in het jaar rijdt, ja, is het natuurlijk een oneerlijk, het huidige systeem. En de logica zou spreken dat opgelost wordt met het rekeningrijden. Na jarenlange lobby en twee eerdere pogingen lijkt het rekeningrijden er nu dus echt te komen. Wat maakt deze derde poging kansrijk? Voorzitter van de brancheorganisatie BOVAG, Hand en Broeken. Er komt nu een nieuw element bij. En dat is dat we vanwege het klimaat willen we natuurlijk die CO2-opgave halen. Ja. En daar komt nog eens een element bij, en daar zijn we net mee begonnen. En dat is dat we onafhankelijker willen worden van de Poetins en de Ayatollahs van deze wereld. Dus Poetin, klimaat en betaalbaarheid. Dat zijn de drie belangrijke redenen waarom het dit keer gaat lukken. En als er VVD'ers voor zijn, nou, dan gaat het ook lukken. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Aruba, Jamaica, ooh, I wanna take you. Bermuda, Bahama, come on, pretty mama. Key Largo, Montego, baby, why don't we go? Jamaica, off the Florida Keys. There's a place called Kokomo. That's where you wanna go to get away from it all. Bodies in the sand, tropical drink melting in your hand. We'll be falling in love to the rhythm of a steel drum band down in Kokomo. Contact high, way down in Kokomo. Aruba, Jamaica, ooh, I wanna take. Kokomo van de Beach Boys. Volop aandacht in de kranten voor de excuses van het kabinet voor Srebrenica. Minister Ollongren maakte gisteren namens Nederland na 27 jaar de diepste excuses voor wat er is gebeurd in 1995. De dood van duizenden moslimmannen die Dutchbat niet kon voorkomen. Bosnische Nederlanders hopen dat het niet bij deze toespraak alleen blijft, schrijft de Volkskrant. Ollongren zei dat Nederland naast de nabestaanden moet gaan staan. En de nabestaanden die de krant sprak willen dat het kabinet zich daar ook aan houdt. Op welke manier is alleen nog wel de vraag, schrijft NRC. Die krant sprak met advocaat en hoogleraar Lisbeth Zegveld. Volgens haar benoemde Ollongren in feite niets. En benadrukte de minister vooral dat Nederland deel uitmaakte van een grote internationale vredesmacht. Daarmee ziet Zegveld voorlopig geen juridische consequenties van deze diepste excuses. Het snel neerzetten van flexwoningen als oplossing voor de woningnood komt niet van de grond. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt in het AD dat projecten voor tijdelijke woningen dreigen te mislukken. De overheid wil dat er 15.000 van die flexwoningen per jaar bijkomen voor mensen die dringend een huis nodig hebben. Maar volgens het Planbureau is dat in de praktijk nog niet zo makkelijk. Zo is het vinden van een locatie lastig. En als die er dan wel is, is er weer niemand voor bijvoorbeeld water- en elektra-aansluitingen. Ook staan investeerders niet te springen, omdat vaak niet duidelijk is hoe lang zo'n flexwoning er blijft staan. 2% van alle 15-plussers in Nederland wordt gepest, schrijft het Nederlands Dagblad op basis van de jaarlijkse veiligheidsmonitor van het CBS. Dat komt neer op bijna 250.000 mensen. Ongeveer de helft van hen wordt traditioneel gepest, dus denk dan aan pest op het schoolplein of op de werkvloer. Bijna een derde heeft te maken met online pesten. 1 op de 5 maakt het allebei mee. Uit de monitor komt ook naar voren dat 1/4 van de 15-plussers, bijna 3,5 miljoen mensen, ooit wel eens is gepest. En de meesten zeggen dat ze dat ook wel ergens gemeld hebben. Maar aangifte doen bij de politie, dat gaat de ondervraagde dan weer te ver. En op de voorpagina van de Telegraaf een grote foto van kunstdetective Arthur Brands. Met in zijn handen een gouden kastje met blauwe schrijn. Het bloed van Jezus heet de reliquie. En dat bloed zou er dan naar verluid ook in moeten zitten. Brands noemt het een geschenk van God. Het kastje werd vorige maand gestolen uit de sacristie van de kathedraal in de Franse Fécamp. De dief had het doorgegeven aan iemand anders en die besefte wat hij in handen had. Gelovig of niet, zegt de kunstdetective in de Telegraaf, heb je een voorwerp als dit illegaal in huis, dan roep je een vloek af over jezelf. En zo kwam het bloed van Jezus dus terecht bij Brands, die dit het hoogtepunt van zijn leven noemt. Nou, dat zegt nogal wat, want eerder wist hij onder meer al Picasso en een ring van Oscar Wilde boven water te halen. Het is 18 minuten over 6. Zo'n 1000 mensen gingen afgelopen zondag de straat op in de Chinese stad Jingzhou, omdat ze niet meer bij hun spaargoed kunnen. Banken hadden die tegoeden bevroren. De protesten staan niet op zichzelf. Ook in andere Chinese steden zijn de afgelopen tijd mensen de straat op gegaan uit boosheid op de banken. Correspondent Sjoerd en Daas op dit moment in Seoul. Sjoerd, ja, hebben die protesten in Jingzhou zin gehad? Nou ja, ja, in die zin dat er wel een kleine knieval is gekomen. Gisteravond op de website van de toezichthouder daar in Jingzhou zagen we de mededeling dat spaarders tot 50.000 renminbi terug kunnen krijgen. Vanaf komende vrijdag is dat. 7.500 euro omgerekend. Zitten natuurlijk heel veel mitsen en maren aan. Moeten nog maar zien of en ook in welk tempo dit allemaal gaat gebeuren. Wat er gaat gebeuren met de mensen die meer hebben geïnvesteerd, meer geld hebben gestort bij die bank. En ja, het blijft ook de vraag wat er überhaupt nog te plukken is van die kale kip. De hoofdpersoon in deze fraudezaak is inmiddels gevlucht naar de Verenigde Staten. Ja, dus blijft de vraag of de autoriteiten bereid zijn om ook voor de grotere spaarders compensatie op de proppen te krijgen. Ja, hier ging het dus daarover. Is het vergelijkbaar met alle andere plekken waar mensen de straat op gaan tegen banken? Ja, in die zin dat het wel op meer plekken in het land speelt. Binnen Mongolië bijvoorbeeld, in het noorden van het land, in het noordoosten. In Shenyang hebben we het ook gezien. Nanjing eerder in de buurt van Shanghai, dat zijn er een paar. De onderliggende factor, wat voor veel banken in elk geval geldt, is dat aandeelhouders van die vaak lokale banken projectontwikkelaars zijn. Die projectontwikkelaars die trekken dan bij diezelfde banken leningen los om daarmee vastgoed te gaan ontwikkelen. Onderhouden warme banden natuurlijk ook vaak met die lokale bank, met de partijsecretaris vaak ook in zo'n stad, en hebben elkaar dus ook een beetje in de wurggreep. China is de afgelopen decennia heel hard gegroeid. Dan kan dat allemaal goed gaan. Nu is het waterpeil zo gezegd wat lager. Dan zie je pas wat er onder de oppervlakte zit. En wordt ook zichtbaar dus dat onderpand voor die leningen niet altijd is wat het leek. Dat beloofde rendementen niet per se meer kunnen worden uitbetaald. In combinatie met een mix van corruptie, van fraude, groot en klein, maakt dat het een hele wankele balans is als het economisch wat minder gaat. Hoe ernstig dan precies, dat weten we niet. Maar we weten wel dat het in elk geval op veel meer plekken speelt of nog gaat spelen. Maar dat betekent dat de Chinezen waarschijnlijk weinig vertrouwen meer hebben in die banken. De mensen die niet meer bij hun geld kunnen komen, bij hun is dat vertrouwen in elk geval wel weg. Er is de afgelopen jaren natuurlijk ook wel het een en ander gebeurd. China had een hele florerende schaduwbankierssector. Daarvoor geldt eigenlijk hetzelfde. Mensen die hun geld via online platforms konden wegzetten, daar hele hoge rendementen voor kregen. Daarvan zagen we al dat een hoop tenten op de fles zijn gegaan. Bij die mensen is er natuurlijk niet zoveel vertrouwen meer in het systeem. Maar ik denk in bredere zin dat het vertrouwen onder Chinese consumenten nog wel vrij groot is. Het nieuws over de protesten in Zhengzhou werd niet al te groot opgepikt in de Chinese media. Angst voor een bankrun zal groot zijn in Peking. Het nieuws dat die kleine spaarders nu gered worden, dat werd wel uitgebreid gepusht. Dus ik denk dat onder veel mensen die niet te maken hebben gehad met dit soort gevallen, zoals in Gunan, daar in Zhengzhou, dat onder hen dat vertrouwen nog best wel groot is. En dat komt dan doordat de Chinese overheid zich toch ook wel ermee bemoeit? Ja, en de overheid die erkent die problemen ook wel. Eerder riep Xi Jinping al op tot een campagne om met de bezem door de financiële sector te gaan. De risico's waren te groot geworden. En zijn analyse was ook een beetje de financiële veiligheid. Het financiële systeem is ook een beetje de nationale veiligheid. Als financiële instellingen in de problemen komen, kan dat leiden tot een financiële crisis, een economische crisis. Zeker als niemand precies weet wie nou aan wie geld heeft uitgeleend. Maar ook een crisis in de sociale stabiliteit en dus tot protesten, zoals we die afgelopen weekend weer zagen. En wat de overheid vaak deed, is komen met een steunpakket. Maar wat men toch vooral ook niet wil, is opdraaien voor de fraude van anderen met belastinggeld. En men wil toch ook echt wel het signaal geven, wat je ook doet, de overheid stapt toch wel in dat die tijd wel voorbij is. Correspondent Sjoerd Den Haas. Met de zware verliezen die de Oekraïnse strijdkrachten leiden in het zuiden en oosten van het land, neemt ook de stroom gewonden toe. Lokale ziekenhuizen dicht bij het front doen wat ze kunnen, maar ze zijn vaak helemaal niet toegerust op een oorlogssituatie. Verslaggever Wouter Zwart ging er kijken. Deze mevrouw Ludmila lijkt nog altijd een beetje in shock. Ze zit rechtop in haar bed. Wonden aan haar rechterbeen en haar linkerbeen is helemaal met metalen pinnen vastgezet. Allemaal als gevolg van een Russische granaat die op haar huis viel. We konden nog net in de schuur springen en 3 meter verderop sloeg de granaat in het huis. 3 meter van ons hoogal gaat popt snaren. Dit zijn de oudere mensen die niet weg konden komen toen de Russische opmars begon. Of in sommige gevallen ook niet wilden vluchten. Hè? Liever bleven ze bij hun spulletjes in hun huis, in hun dorp. We zijn er als artsen ook kapot van, zegt Anastasia. Ze is hoofdarts in het ziekenhuis. En ze zegt dat ze dit soort dingen eigenlijk nog nooit hadden gezien. En ze bedoelt dat veel van deze gewonden vaak dagen in hun huis, op hun erf, gewond hebben gelegen, pas laat werden gevonden. Поранення можуть бути застарілі, дуже давні, і вони приїжджають до нас. En dan pas na een tijd in een ziekenhuis terechtkomen met dus inmiddels zwaar geïnfecteerde wonden. Це травма і для пацієнтів, і для самих лікарів, бо het is een trauma voor de patiënten, zegt Anastasia, maar ook voor ons, voor de artsen. Oké, we lopen nu naar de afdeling waar gewonde militairen liggen. Deze man is, zijn hoofd is helemaal ingepakt in verband. Een deel van zijn gezicht is weggeslagen door een ontplofte mijn. Hier de röntgenfoto's. Een totaal verbrijzelde schedel. Oogkas, neus weg, kaak, boven en onder zwaar beschadigd. Oog verwijderd. In een oorlog vallen doden en gewonden. Dat zijn de kille feiten. Maar je vraagt je wel af wat deze zware verliezen, aan beide kanten overigens, doen met het moreel van de troepen. Daar wil deze gewonde meneer wel over praten. Hij is veteraan. Hij heeft in 2014 en 2016 al gevochten in de Donbass. Is toen met pensioen gegaan. Maar toen de Russische invasie in februari begon, pakte hij zijn wapens weer op om samen met de territoriale verdedigingstroepen, daar sloot hij zich bij aan, de kerncentrale van Zaporizhia te verdedigen. Dat mislukte. De Russen wonnen ook hier. En toen, zegt hij, begon de zuivering. Verraders gaven lijsten met namen van oud-strijders uit de Donbass aan de Russen. En ook zijn naam stond daarop. En inderdaad, niet lang nadat hij zijn familie via een corridor in veiligheid had gebracht, trapten Tsjetsjeense militairen zijn voordeur in. 6 man. Hij probeerde naar de badkamer te rennen. Maar hij werd door 5 kogels geraakt. 4 gingen door hem heen. Een 5e bleef in zijn maag vastzitten. Een Tsjetsjeen riep, ik maak hem af. Maar een ander zei, laat maar, hij overleefde toch niet. Onze arts Anastasia bekijkt zijn wonden nog eens. Kogelwonden. Hij trekt zijn shirt omhoog. Een gigantisch litteken over zijn buik. Gebroken arm. Maar het gaat relatief goed met hem. Als door een wonder hebben mensen hem zwaar gewond het bezette gebied uit weten te krijgen. En nu werkt hij hier in dit ziekenhuis aan de andere kant van het front aan zijn herstel. Maar toch even terug naar het moreel. U heeft dit overleefd, maar de verliezen zijn groot. Wat doet dit met u? Welke nederlaag, zegt hij? We zullen overwinnen. Dat hoop ik echt. En als ik weer opgelapt ben en de medische commissie gaat akkoord, dan pak ik mijn wapens weer op. Een verslag van Wouter Zwart. Later in de uitzending gaan we het hebben over de componist van de Bond-tune die is overleden. Je hoort die melodie meteen in je hoofd, hè? Maar door dat nieuws zaten we thuis te bedenken wat nou eigenlijk de beste Bond-song is. Nou, de meningen die waren verdeeld. Shirley Bassey kwam langs, had er maar liefst 3. Duran, Billie Eilish, nou, noem maar op. Maar ik ga toch voor deze. Ze schreef hem zelf en zetten hem erin 1 keer op. This is the end. Hold your breath and count to 10. Feel the earth move and then hear my heart burst again. For this is the end. I've drowned and dreamt this moment. So overdue, I owe. Van Adele. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Het kabinet wil het personeelstekort bij de rechtspraak oplossen met extra geld. De komende jaren wordt er 155 miljoen euro per jaar besteed aan het werven van rechtbankpersoneel, heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid bekendgemaakt. In 2020 zeiden rechters tienduizenden strafzaken te moeten uitstellen omdat er geen plek is in de rechtbanken. Iran wil honderden drones aan Rusland leveren voor de oorlog in Oekraïne, meldt de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Sullivan. Het zou gaan om drones die bewapend kunnen worden. Of er al drones zijn geleverd aan de Russen is volgens Sullivan niet duidelijk. Drones spelen een belangrijke rol in Oekraïne. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt op verkenningsmissies en bij raketaanvallen. Olympisch atletiekkampioen Mo Farah was als kind het slachtoffer van mensensmokkel, onthult hij in een documentaire van de BBC. Eerder vertelde Farah altijd dat hij met zijn ouders als vluchteling uit Somalië naar het Verenigd Koninkrijk kwam. Nu doet hij uit de doeken dat hij op 9-jarige leeftijd door een vrouw werd meegenomen uit Djibouti en in Londen gedwongen huishoudelijk werk deed. En de nieuwe James Webb ruimtetelescoop heeft een kleurenfoto van de kosmos gemaakt. Ruimtevaartorganisatie NASA heeft de afbeelding gepubliceerd. De foto toont een deel van de ruimte dichter bij het ontstaan van het universum dan ooit was waargenomen. Het weer, lokaal kan het nog een beetje mistig zijn, maar overdag verdwijnt die mist snel en wordt het zomers. De temperatuur loopt op van 25 graden in het noordwesten tot 31 in het binnenland. Morgen is het iets minder warm. Verkeersinformatie bij de ANWB, Helene de Geest. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het is goed te merken dat het al zomervakantie is, want er staan niet veel files. Maar op de A15 inmiddels wel een behoorlijk lange file van Rotterdam naar Gorkum. Tussen Sliedrecht en Gorkum 6 kilometer. Het oponthoud is daar een half uur. Het heeft te maken met een ongeluk, maar alle rijstroken zijn er weer vrij. De andere kant op ook file op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam. Tussen Arkel en Hardingsveld, Giessendam. Daar is de vertraging nu een kwartier. Dit is een boodschap van Milieudefensie. Hier volgt een extra weerbericht met Margot Ribberink. Vandaag wordt het weer 42 graden. Morgen maken stortregens een einde aan de lange droogte. Dit gaat gepaard met de gebruikelijke overstromingen en orkaanwinden. Wordt dit ons weerbericht van de toekomst? Wel als ABN AMRO en Boskalis zo doorgaan. Tijd om dit soort grote vervuilers nu aan te pakken. Kijk hoe jij mee kan doen op milieudefensie.nl. Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tyler's Museum in Haarlem. Leiden is dit jaar European City of Science. Europese hoofdstad van de wetenschap. Ontdek wetenschap in Leiden via leiden2022.nl. Zomer in Tyler's. Surf voor het programma en tickets naar tylersmuseum.nl. Met van 13 tot en met 16 juli ESOF, het grootste interdisciplinaire wetenschappelijke congres van Europa. Ontdek ESOF via leiden2022.nl. Ze komen allemaal langs. De monteur van de lift, de moordenaar in Amsterdam en de familie Vlodder. In de documentaire De Dick Maas-methode zijn we overal bij, voor en achter de camera. Vol humor en schandaal vertelt de regisseur zijn verhaal. Morgen in het Uur van de Wolf om 10:55 bij de NTR NPO 2. Nu bij Heuts. Alle Intex en Best 2 zwembaden op voorraad en direct leverbaar. Check, check, check. Even naar heuts.nl. Elk seizoen wel iets te doen. Nu in het Lalique Museum. Stromingen en gestalten. Een tentoonstelling met zeldzame juwelen en zilver. Van Art Nouveau tot Art Deco. In de historische Hansestad Doesburg. Nederland moet de komende jaren veel bouwen. Er moeten honderdduizenden woningen bijkomen vanwege het woningtekort. En huizen worden aan de klimaateisen aangepast. Nou, daar heb je personeel voor nodig en dat is een groot probleem, ook op de lange termijn. Zo waarschuwt ABN AMRO. Paul Bisschop, sectoreconoom bouw bij ABN AMRO. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we horen natuurlijk heel veel over personeelstekorten. Waaraan ligt het in de bouw? In de bouw ligt dat aan, omdat de vraag al tijden heel hoog is. En dat was al zo voor corona. Tijdens corona is er flink doorgaan. Dus die vraag is niet gaan liggen. En met wat u net zei. Dus de ambities van het kabinet ten aanzien van woningbouw en ten aanzien van verduurzaming van bestaande bouw. Gaat die vraag niet liggen. Dus in tegenstelling. Dus die vraag die wordt alleen maar hoger. En tegelijkertijd zien we dat het aanbod niet voldoende meebeweegt. Nee, zijn er dan bepaalde sectoren waar het de nood nog hoger is dan in andere? Wat we eigenlijk zien is dat het bouwbreed is. Dus het gaat over timmerlieden, dakdekkers, stucadoors, metselaars, ja, noem maar op. Allerlei type beroepen. Maar als er één beroep uitspringt, dan gaat het om de installatietechniek. Dus er is een grote opgave ten aanzien van de verduurzaming van bestaande gebouwen. En tegelijkertijd zien we dat daar het gat tussen vraag en aanbod het grootste is. We zien als we kijken naar de instroom in mbo-opleidingen, met name in die installatietechniekhoek, dan zien we dat die daalt. Dus de komende jaren zit daar in ieder geval geen verbetering in. Wat is het gevolg, schatten jullie in? Gevolgen is dat de ambitieuze doelstellingen van het kabinet, onder andere, dat het heel lastig wordt om die te halen. Tegelijkertijd hebben we te maken met een probleem wat misschien op dit moment nog urgenter is voor de bouwbedrijven. Dus het zijn de problemen van de bouwkosten die stijgen. En daarmee zijn er een aantal bouwprojecten, of is er een aantal bouwprojecten stil komen te liggen. Waardoor de bouw eigenlijk stokt. Op korte termijn lijkt het door die bouwkosten te komen. Op het moment dat die kosten weer gaan dalen, dan is het dus nog steeds een probleem dat we te weinig personeel hebben om al die taken uit te voeren. Ja. Wat betekent deze probleem? Dat het kabinet eigenlijk de ambitieuze plannen moet aanpassen? Dat zou ik niet willen zeggen, want ja, er ligt nou eenmaal een hele grote opgave om het woningtekort op te lossen. Een oplossingsrichting zou kunnen zijn voor bouwbedrijven is om minder afhankelijk te zijn van handjes. Dus op een andere manier werken. En dat wordt ook al gedaan. Dus meer industrialisatie, meer automatisering, meer robotisering. Daarmee ben je minder afhankelijk van het personeelstekort. En aan de andere kant is een oplossing om die bouwopleidingen interessanter te maken voor studenten. We hebben gekeken naar instroom van mbo-studenten. En dat is toch de hofleverancier van de bouw in Nederland qua opleidingen. Ja. En daar wordt al jarenlang inspanning gedaan om die interessanter te maken. Maar het zet nog weinig zoda aan de dijk. Ja, er wordt natuurlijk ook enorm aan getrokken. Er wordt enorm aan getrokken. We hebben natuurlijk te maken met andere sectoren die ook met een personeelstekort kampen. Ik hoorde net al de rechters. Dat is niet bepaald de groep die concurreren met bouwpersoneel. Nee. Maar dit geeft wel aan, het is een economiebreed probleem momenteel. Maar goed, als we met z'n allen concluderen dat die bouwopgave heel belangrijk is, dan moet je daar toch prikkels tegenover stellen die ervoor zorgen dat de studenten meer naar de bouwopleidingen getrokken worden. Meer energie insteken wat dat betreft. Dank u wel, Paul Bisschop, sectoreconoom bouw bij ABN AMRO. Vol trots liet president Biden zich gisteren zien. De eerste beelden van de James Webb-telescoop. De grootste en krachtigste ruimtetelescoop ooit. It's a new window into the history of our universe. And today we're going to get a glimpse of the first light to shine through that window. Light from other worlds, orbiting stars, far beyond our own. It's astounding to me when I read this. Een nieuw raam naar de geschiedenis van ons universum, zegt Biden vandaag. Een eerste glimp door dat raam zien we naar binnen schijnen. Het licht uit andere werelden, van sterren ver weg van de onze. Nou, Ewine van Dishoek, hoogleraar sterrenkunde aan de Universiteit Leiden. Biden is enthousiast. U werkt al 25 jaar aan het instrument op de ruimtetelescoop dat de foto's maakt. U heeft ze al gezien dus. En wat zien we op de foto? Nou, geweldig. Goedemorgen. Ja, dit was echt een historisch moment. Zo diep en zo scherp. Deze opname van het heelal. Zoveel details ook. Hè. Je kan zeggen dat ons gouden oog in de ruimte, dat werkt ook erg. Echt. En wat zie je dan? Ja, wat zien we? Nou, we zien hier een cluster van sterrenstelsels. Dat staat op ongeveer 4,6 miljard jaar afstand. Nou, ik denk dat is ontzettend ver. Dat is het ook. Maar het is een speciaal effect wat ze hier gebruiken. Want die cluster van sterrenstelsels die werkt eigenlijk als een gravitatielens, als een soort vergrootglas, om de sterrenstelsels die nog veel verder weg zijn, op meer dan 13 miljard jaar afstand, om die zichtbaar te kunnen maken. En dat is wat deze foto ook zo historisch maakt, dat we nog nooit zo diep, zo ver hebben gekeken. En dat komt doordat die web zoveel scherpere beelden maakt dus dan de Hubble die hiervoor dat soort beelden maakt. Nou, web maakt opname met in net iets andere kleuren. Dus heeft net iets andere ogen. Die zitten meer naar het infrarood toe. Wat web doet, die maakt ander soort opnames eigenlijk van de hemel. Dus het is ook deels complementair aan wat Hubble heeft gedaan. Dus zeg maar met deze ogen, infrarode ogen, is dit de diepste en verste wat ooit gedaan is. En welke conclusies kunnen er uitgetrokken gaan worden? Nou, dat is dus natuurlijk het spannende. Dit is alleen nog maar een foto, alleen maar JPEG, net zoals u met uw iPhone kan maken. Maar de echte gegevens worden pas morgen vrijgegeven. Dus dan kunnen de wetenschappers er echt mee aan de slag om te kijken, ja, wat zit er nu eigenlijk qua nieuwe wetenschap in? Je ziet al wel deels van omdat die hele verre sterrenstelsels zo scherp zijn en dat je daarmee kunt zien wat de structuur daarvan is. Uiteindelijk ook wat de samenstelling ervan is. Hoe ze zijn gevormd. We krijgen echt weer een heel stap dichterbij zijn we eigenlijk gekomen. Waar hoopt u op? Wat is bijvoorbeeld uw grote vraag waarvan u denkt, oh, als ik daar het antwoord op krijg? Nou, eigenlijk is Web ook ontworpen om de vraag te beantwoorden van, ja, waar komt het eerste licht, de eerste sterren, de eerste sterrenstelsels vandaan? En ik denk dat we daar met dit soort opnames, en nog veel dieper, hè, dit is dus maar een relatief korte opname die gemaakt is. Binnenkort gaan er veel en veel diepere opnames nog gemaakt worden. Ik denk dat we daar echt met Web een heel stap dichterbij komen om die vraag naar onze oorsprong eigenlijk, om die te kunnen beantwoorden. Wat dacht u op het moment dat u deze foto zag? Nou ja, natuurlijk fantastisch. Maar waar ik me natuurlijk ook op verheug, is al die foto's die nog later vandaag gaan komen. Dit was eigenlijk maar een eerste smaakmaker. Er komen er nog meer vandaag om 16:30. En daar zitten bijvoorbeeld ook foto's bij van ons Miri-instrument. Dit is met een ander instrument genomen. Dus ik denk dat er dan nog veel meer door me heen zal gaan als ik die foto's voor het eerst zie. Kortom, het smaakte naar meer. Dank u wel, Ewine van Dishoek, hoogleraar sterrenkunde aan de Universiteit Leiden. Het is 7:15. Tot voor kort konden verliefde stellen in Israël alleen trouwen in het bijzijn van een rabbijn of een priester. Maar met de goedkeuring van het digitale huwelijk kunnen veel niet-religieuze stellen dat nu omzeilen. Want de rechtbank heeft besloten dat het online uitspreken van het jawoord nu ook als een geldig huwelijk wordt gezien in Israël. Correspondent Ties Brok vanuit Tel Aviv. Ties, ja, voordat we bij die uitspraak van de rechter komen, hoe was dat dan tot voor kort geregeld in Israël? Nou, in Israël hebben de religieuze autoriteiten een monopolie op het huwelijk. Dat wil zeggen dat Joden alleen kunnen trouwen bij de rabbijn, moslims bij de imam en christenen in de kerk. Het burgerlijk huwelijk, zoals we dat in Nederland kennen en veel andere landen, bestaat hier niet. En dat is een probleem voor mensen die niet religieus zijn. Of bijvoorbeeld als er sprake is van een gemengd huwelijk tussen twee mensen met een verschillend geloof. Of als bijvoorbeeld twee mannen of vrouwen willen trouwen. Dat kan eigenlijk niet of nauwelijks in Israël. Dus die mensen moeten dan altijd naar het buitenland om daar te trouwen. Want vervolgens wordt dan wel dat huwelijk in Israël geaccepteerd. Maar je moet dan dus naar het buitenland vliegen. Veel mensen vliegen naar Cyprus, ligt niet zo ver weg, om daar te trouwen. En dan later dat huwelijk in Israël te laten erkennen. Maar daar is nu dus een sluiproute voor ontwikkeld, waardoor je gewoon vanuit je woonkamer in Israël kunt trouwen. En ook kunt trouwen op een manier waarna het in Israël geaccepteerd wordt. En hoe komt het dat de rechter dit dan nu aanpast? Nou, het komt eigenlijk door een geitenpaadje, een soort sluiproute dat werd gevonden tijdens de coronacrisis. Want een district in de Amerikaanse staat Utah had het mogelijk gemaakt om online te trouwen via een videoverbinding. Dat was eigenlijk bedoeld voor de eigen burgers die dan niet naar het gemeentehuis hoefden. Maar er waren ook honderden Israëliërs die dat doorkregen en zo via Zoom elkaar het jawoord gaven voor die autoriteiten in Utah. Ook bekende Israëliërs, bijvoorbeeld de plaatsvervangend minister van Buitenlandse Zaken, die deed dat. Die trouwde met een bekende zanger. Maar de Israëlische regering die accepteerde dat niet zomaar. Met name de orthodoxe minister van Binnenlandse Zaken, ja, die had daar wel bezwaren tegen. En dus kwam het voor de rechter. En de rechter heeft gezegd afgelopen dagen dat ook die huwelijken rechtsgeldig zijn. Dus dat dat gewoon een erkend huwelijk is. Dus er wordt wel verschillend over gedacht. Heel verschillend over gedacht. Een beetje zoals je zou kunnen verwachten. Je hebt orthodoxe religieuze politici die de afgelopen dagen ook van zich hebben laten horen, die hier absoluut tegenstander van zijn, die ook aangekondigd hebben de wet te willen aanpassen om ervoor te zorgen dat dit toch niet kan. Om dus dat huwelijk bij de religieuze autoriteiten te laten. Maar aan de andere kant zijn er ook organisaties die pleiten voor meer afstand tussen kerk en staat in Israël, die dit als een grote overwinning binnenhalen. En ook de advocaat van die echtparen die op deze manier getrouwd zijn, ja, die is hier natuurlijk ook heel blij mee dat deze zaak gewonnen is. Nou ja, wat zegt inderdaad die erkenning over die verhouding? Ja, dat is nog steeds een enorm groot strijdpunt in Israël, de verhouding tussen kerk en staat. Van oudsher hebben religieuze autoriteiten hier heel veel te zeggen over het openbare leven. Om een voorbeeld te geven, er is ook geen openbaar vervoer op de Joodse rustdag, omdat dat ook volgens orthodoxe Joden tegen de regels is. Maar ja, heel veel liberale of seculiere Joden die willen daar heel graag wat aan doen, maar stuiten vaak op de grote invloed van ultra-orthodoxe partijen in de politiek. Ja, en dat is nu ook weer de vraag of de politiek in actie gaat komen om hier een stokje voor te steken. Correspondent Ties Brok vanuit Tel Aviv. In het grondwater bij Tata Steel is chroom 6 gevonden. De kankerverwekkende stof zit 5 meter diep in de grond bij IJmuiden, heeft de toezichthouder Omgevingsdienst Noordzeekanaal bekendgemaakt en de Volkskrant schrijft erover vanochtend. De toezichthouder heeft Tata opdracht gegeven zo snel mogelijk uit te zoeken waar de chroom 6 deeltjes vandaan komen en hoe groot de verontreiniging is. Volgens de GGD is er nog geen sprake van een gezondheidsrisico, omdat in dit gebied geen drinkwater wordt gewonnen. Maar het is wel het zoveelste hoofdstuk in het dossier van Tata Steel, constateert de Volkskrant. De staalfabrikant ligt al jaren onder vuur vanwege vervuiling en de gezondheidsproblemen die het bedrijf in de omgeving veroorzaakt. Het kabinet moet maatregelen nemen om kwetsbare mensen beter tegen het coronavirus te beschermen, stelt een groep van betrokken burgers en deskundigen in het AD. Onder wie leden van het voormalige Red Team. Nu er amper maatregelen zijn en het virus vrij spel heeft, zijn de risico's van mensen met bijvoorbeeld een handicap of aandoening volgens de groep onaanvaardbaar. Ze roepen minister Kuipers van Volksgezondheid op zijn verantwoordelijkheid te nemen. En als de minister niet snel actie onderneemt, dreigen ze naar het College voor de Rechten van de Mens te stappen. Meerdere Nederlandse ziekenhuizen halen personeel uit Azië om de personeelsproblemen op te lossen. Zo schrijft Omroep West dat het Haaglanden Medisch Centrum 12 verpleegkundigen uit de Filipijnen, Indonesië en India heeft aangenomen. En ook het Limburgse Zuiderland ziekenhuis krijgt Filipijnse zorgmedewerkers. Maar daar is niet iedereen op de werkvloer in Limburg gerust op, meldt 1 Limburg. Want is het niveau wel hoog genoeg en hoe zit het eigenlijk met de taal? De bestuursvoorzitter van het Limburgse ziekenhuis zegt dat de zorgen niet nodig zijn. Het zijn mensen die al 5 tot 7 jaar werkervaring hebben in ziekenhuizen die vergelijkbaar zijn met de ziekenhuizen van Zuiderland en van andere ziekenhuizen in Nederland. Allemaal hbo opgeleid. Ze gaan 3-4 maanden fulltime Nederlandse taal leren. En als ze binnenkomen moeten ze zich nog verder opleiden. En dan gaan we kijken of dat zo goed werkt. En in oktober komen dan de eerste Filipijnse verpleegkundigen naar het Limburgse ziekenhuis. En sinds het oplaaien van de boerenprotesten lijkt de omgekeerde Nederlandse vlag, blauw dus aan de bovenkant, het symbool geworden van anti-overheidssentimenten. Overal in Nederland kom je tegen. Ik was dit weekend toevallig zelf nog richting het oosten, richting de roots van mezelf. En ik heb overal inderdaad op mijn eigen Ik kwam uit basis. Groningen rijden, overal. Ja. Omdat het een paar keer voorkwam, maar echt massaal werd het daar aan het huis gehangen, de omgekeerde driekleur. Maar dat is wel een doorn in het oog van veteranen, lezen we in de Telegraaf vanochtend. Bijvoorbeeld Marco Kroon, kennen we als ridder in de militaire Willemsorde, die heeft er in de krant geen goed woord voor over. Als je het niet eens bent met het bestuur van Ajax, dan ga je toch ook niet het logo aanpassen, zegt Kroon. Verder zegt hij, demonstreren mag, maar blijf van ons nationale teken af. En hij krijgt veel bijval op sociale media. Een Libanon-oudgediende bijvoorbeeld schrijft, stop met het verkwanselen van de Nederlandse vlag voor uw eigen belang. Verkeersinformatie, Helene de Geest. Er staat 1 hele lange file en dat is op de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Tussen Sliedrecht en Gorkum 7 kilometer. De vertraging is daar inmiddels bijna een uur door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Je kunt dus beter omrijden via Dordrecht en Oosterhout. Believe in Magic van de Love and Spoonful. Nog 1 week en dan barst het vierdaagse geweld in Nijmegen los. En daar wordt niet alleen gewandeld, er wordt ook serieus onderzoek gedaan. Zo staan dit jaar gemalen eiwitrijke insecten centraal. Maria Hopman, hoogleraar fysiologie van het Radboud UMC. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u leidt dit soort vierdaagse onderzoeken al 14 jaar. Dit jaar dus de eiwitten van insecten. Wat willen jullie weten? Nou, wat wij willen weten is of eiwit uit insecten, dus insecteneiwit, of dat eigenlijk net zo goed werkt voor spieren, om spiermassa op te bouwen, maar vooral ook tijdens de vierdaagse, om spierschade te voorkomen en spierherstel te bevorderen, dan het dierlijk eiwit wat meestal gebruikt. Ai, daar gaat de verbinding. We gaan even kijken of mevrouw Hopman even met de telefoon. Hebben we u via de telefoon nu gewoon? Mevrouw Hopman? Ja, is dit beter? Ja, dit is. U was volop aan het vertellen over de eiwitrijke eiwitten. Ja, dus we vergelijken drie groepen. Dus de insecteneiwitgroep met de. De insecteneiwitgroep, ja, met de dierlijke eiwitgroep en een placebo. En dan willen we kijken of die insecteneiwit het spierschade en spierherstel net zo goed voorkomt als het dierlijke eiwit wij. En wat denkt u te vinden? Nou, we weten dat de samenstelling van insecteneiwit iets anders is dan die van dierlijke eiwit. Dus dat zou een nadeel kunnen zijn. Er staat tegenover dat we ook al weten dat insecteneiwit toch wel goed opgenomen wordt en ook ingebouwd wordt in de spier. Dus we denken eigenlijk dat insecteneiwit het ook goed zou moeten kunnen doen. En dan is insecteneiwit uiteindelijk een veel mooiere, duurzame variant op het dierlijke eiwit. Steeds meer mensen willen natuurlijk toch of plantaardig of insecteneiwit. Dus echt naar de alternatieve hoek voor de eiwitten. Tegelijkertijd weten we dat ouderen, en bijvoorbeeld bij de vierdaagse lopen redelijk wat ouderen, dus 60-plussers heb ik het dan over, spiermassa verliezen. Dus die moeten eigenlijk juist wat extra eiwitten tot zich nemen. En dan is een duurzame variant zoals het insecteneiwit natuurlijk een hele mooie. Ja, dan vraag ik me toch af, u zegt al drie groepen. Maar krijgen ze dan pilletjes of zo? Want het zijn dus gemalen eiwitten, hè? Ja, nee, alle drie de groepen krijgen poeders. Dus alle drie de varianten hebben we in poedervorm. En de deelnemers weten niet wat ze hebben. Dus ze weten niet of ze in de insectengroep zitten, of de dierlijke groep of de placebo-groep. En wij weten het ook niet. Dus het is een dubbelblind randomized controlled trial. Dus we hebben een controlegroep en we hebben de mensen gerandomiseerd. Ja. En we weten allebei niet wie wat heeft. Nee, precies. Maar u onderzoekt vervolgens de mensen. Hoe doet u dat? Want u wilt de spierfunctie weten, maar hoe doe je dat? Ja, ze komen elke dag bij ons tijdens de vierdaagse. We doen een aantal metingen, spierkracht, spierfunctie. Daar doen ze testjes voor. Maar de belangrijkste maat is eigenlijk de bloedafname. En in het bloed kunnen wij zien hoeveel spierschade er is opgetreden. Dat is het stofje creatinekinase. Dat zit alleen in een spiercel. En door 8 of 10 of 12 uur te wandelen, want dat doen ze op een dag, treedt er spierschade op. En komt dat stofje, dat eiwit, komt uit de spiercel in het bloed. En dat is een maat voor spierschade. En dat is onze belangrijkste maat, om te zien hoeveel spierschade treedt erop. Is dat minder bij de insectengroep of is dat vergelijkbaar met de dierlijke eiwitgroep? En herstelt dat beter? Want we zien ze dus ook op dag 2, dag 3 en dag 4. Ja. En normaal zien we dat dat al een beetje herstelt gedurende die vierdaagse. Dat onderzoek is dus volgende week. Wanneer heeft u dan de resultaten? Ja, we hebben gedurende die week natuurlijk veel resultaten. We hebben kracht, we hebben functie. Die bloedanalyses, dat duurt wat langer. Maar we weten niet wie in welke groep zit. En dat kunnen we pas deblenderen als we alles binnen hebben. Dus dat gaat helaas eigenlijk nog een paar maanden duren voordat we echt weten wat er uit dit onderzoek komt. Omdat we gewoon niet weten wie wat slikt. En dat mogen we pas ontsluiten, zeg maar, als we alle gegevens ingevoerd hebben en als het de hele database op orde is. Dus dat gaat nog een paar maanden duren. Nou, wie weet, spreken we u dan weer. Dank u wel. Ja, Maria Hopman, hoogleraar fysiologie van het Radboud UMC. Ster. Veiliger in het verkeer? Kies voor CarProf. CarProf, de garage voor alle automerken. Met bij elke APK een donatie aan Traffic Kids. Van vol slachtofferhulp. CarProf, ook bij u in de buurt. Maak nu een afspraak op carprof.nl. Wil je geen personeelsadministratie en werkgeversrisico's zoals ziekte, maar wel tevreden medewerkers en optimale flexibiliteit? Repay.nl. Payroll en uitzenden. Onderhoud, reparatie of APK? Maak een afspraak op carprof.nl. En steun Traffic Kids. Repay.nl. Payroll en uitzenden. Ga naar repay.nl. Na New York, Parijs, Londen, Tokio is hier Venlo. Ook een wereldstad. Visit Venlo.nl. In 1927 maakte Paken Roelf van Avec al heerlijk comfortabele bedden. En dat doen we nog steeds. Boxspring 90 is als beste getest door de Consumentenbond. Omdat hij zo lekker ligt en heel lang meegaat. Kijk snel op avecbedden.nl. Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. Handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 40 kleuren. Bestel jouw Mr. Marvis shorts nu op mrmarvis.com. Boxspring 90 als beste getest en nu met extra voordeel. Ga naar avecbedden.nl. Bestel jouw Mr. Marvis shorts nu op mrmarvis.com. Bij beleggen sta je er liever niet alleen voor. Daarom staan we bij Saxo Bank vol passie naast je. Want wij zijn gek op beleggen en doen al 30 jaar niets anders. Ontdek ons op saxobank.nl. Met beleggen kan je inleg minder waard worden. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Er is nog plek voor 2 grote datacenters in het land. En het kabinet hoopt met extra geld nieuwe rechters te werven. Een overzicht van het nieuws. Wouter Walgemoed. Het kabinet trekt extra geld uit om de capaciteitsproblemen bij de rechtspraak op te lossen. De komende jaren wordt er 155 miljoen euro per jaar besteed aan het werven van nieuwe rechters en rechtbankpersoneel, heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid bekendgemaakt. De werkdruk onder rechters is groot. In 2020 zeiden rechters tienduizenden strafzaken te moeten uitstellen, omdat er geen plek is in de rechtbanken. Het personeelstekort in de bouw gaat een groot probleem worden, staat in een nieuw rapport van ABN AMRO. Nederland staat de komende jaren voor enorme bouwopgaven. Zo moeten er honderdduizenden huizen bijkomen vanwege het woningtekort. Nu al is bijna 30% van de vacatures in de bouw niet op te vullen. De instroom van afgestudeerde mbo'ers in de bouwsector lijkt niet genoeg om de problemen in de toekomst op te lossen. Ongeveer 2% van de Nederlanders werd vorig jaar gepest. Meer dan de helft van de slachtoffers heeft daar naar eigen zeggen emotionele of psychische problemen aan overgehouden. Het komt naar voren in een enquête van het CBS en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het grootste deel van de mensen met emotionele klachten zegt minder vertrouwen in andere mensen te hebben als gevolg van het pestgedrag. En andere klachten zijn depressie, slaapproblemen en angstaanvallen. Iran is van plan om honderden drones aan Rusland te leveren voor de oorlog in Oekraïne, meldt de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Sullivan. Het zou gaan om drones die bewapend kunnen worden. Of er al drones zijn geleverd aan de Russen is volgens Sullivan niet duidelijk. Wel zegt de VS over informatie te beschikken, waaruit blijkt dat Iran deze maand nog drone trainingen gepland heeft staan voor Russische troepen. Drones spelen een belangrijke rol in Oekraïne. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt op verkenningsmissies en bij raketaanvallen. De Britse Conservatieve Partij maakt op 5 september bekend wie Boris Johnson opvolgt als leider en daarmee ook als premier van het Verenigd Koninkrijk. Op dit moment hebben 11 conservatieve parlementsleden gezegd partijleider te willen worden. Om deel te mogen nemen aan de afvalrace moet een kandidaat door tenminste 20 conservatieve parlementsleden worden gesteund. De stemming voor deze ronde is woensdag. Vorige week kondigde Johnson zijn vertrek als leider van de Tories aan, nadat een recordaantal regeringsleden zich had teruggetrokken. De hoogste voetbalcompetitie van Oekraïne gaat ondanks de oorlog volgende maand weer van start. De minister van Sport schrijft op Facebook dat de bal op 23 augustus weer gaat rollen. Op die datum is het Nationale Vlagdag. De dag erna wordt de onafhankelijkheid van Oekraïne gevierd. De minister schrijft dat met veel verschillende instanties, zoals het leger, wordt samengewerkt om de wedstrijden veilig te kunnen organiseren. De voetbalwedstrijden worden zonder publiek en onder een staat van beleg afgewerkt. Het weer dan wordt een zomerse dag met veel zon, maar ook wel wat wolkensluiers bij 25 tot plaatselijk 31 graden. Morgen iets meer bewolking en wat minder warm. Verkeersinformatie, Helene de Geest. Nog steeds veel vertraging op de A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen Sliedrecht en Gorkum. Daar heb je meer dan een uur tijdverlies. De oorzaak is een ongeluk. De rechterrijstrook is al een tijdje dicht. En je kunt dus beter omrijden via Dordrecht en Oosterhout over de A16, de A59 en de A27. De andere kant op de A15 ook een behoorlijke file richting Rotterdam is dat. Tussen Arkel en Hardingsveld-Giessendam ook 8 kilometer en een kwartier oponthoud. En verder zijn er technische problemen bij de Leimuiderbrug op de N207. In beide richtingen staat daardoor een flinke file en moet je rekening houden met 20 minuten oponthoud. Vind jouw volgende thriller op spannendeboeken.nl. Jouw partner in crime. Kijk, dat is het echt zware werk. Gelukkig is de boekhouding van deze sportschool een stuk lichter geworden. Want met Snelstart worden leden zo geregistreerd en ontvang je zorgeloos de abonnementskosten. Ook zet je eenvoudig de incasso's klaar voor de bank. Met Snelstart regel je het snel en gemakkelijk. Snelstart.nl/gemak. Beter Horen werkt samen met alle zorgverzekeraars. En met een aanvullende verzekering wordt uw hoortoestel misschien tot 100% vergoed. Maak nu een afspraak via beterhoren.nl. Beter Horen, een en al oor. Maak je administratie een stuk lichter met Snelstart. Snelstart.nl/gemak. Ze komen allemaal langs. De monteur van de lift, de moordenaar in Amsterdam en de familie Vlodder. In de documentaire De Dick Maas-methode zijn we overal bij, voor en achter de camera. Vol humor en schandaal vertelt de regisseur zijn verhaal. Morgen in het Uur van de Wolf om 11:05 bij de NTR op NPO 2. Het NOS Radio 1-journaal. Er komen waarschijnlijk nog maximaal 2 megadatacenters in Nederland. En daarnaast liggen er nog plannen voor 17 kleinere. Blijkt uit een rondgang van de NOS langs de 12 provincies. NOS Tech-redacteur Nando Kastelein, goedemorgen. Goedemorgen. Nando, om er maar even mee te beginnen. Die 2 megadatacenters, waar komen die? Ja, die zouden kunnen komen in het noorden van Groningen. Daar heb je het industriegebied, de Eemshaven, in het absolute puntje. Die plannen daarover heeft de gedeputeerde van ruimtelijke ordening Mirjam Wils met ons over gesproken. Er is daar 600 hectare grond, nu nog landbouwgrond. Die hebben ze op het oog om een nieuw industriegebied te ontwikkelen. En daar kunnen zich 3 tot 5 grote zogeheten ruimtevragers kunnen daar worden geplaatst. En daar zouden maximaal 2 megadatacenters bij kunnen passen. Maar wel alleen, zo zeggen ze daar, als het goed past in de mix. En er heeft zich nog geen partij gemeld om zo'n megadatacenter te bouwen. Nou is de afgelopen tijd ook heel veel te doen geweest over die enorme datacenters. Mm-hmm. Ook vanwege de gebouwen die daarvoor neer worden gezet, die niet bepaald mooi zijn. Waarom blijft Groningen daar wel voor openstaan? Ja, je zegt het goed. Er is heel veel over te doen geweest. Natuurlijk vanwege de plannen van Meta, het moederbedrijf van Facebook en Zeewolde. Die zijn inmiddels definitief voorbij. Daarom heb ik het kabinet gezegd, we willen sterker gaan sturen op die plekken van de megadatacenters. Daar zijn 2 gemeenten uitgekomen. Waaronder het Hogeland, waar de Eemshaven in ligt. Ja, en Hollands Kroon en andere gemeenten waar die megadatacenters kunnen komen, heeft gezegd, dat willen we niet. Groningen heeft gezegd, dat willen we wel, want wij er gewoon de ruimte voor hebben. Ja, en dus staat Groningen daarvoor open, maar wel onder voorwaarden. Hè? Want ze willen wel kijken of het past in die mix waar ze het over hebben. En wat voor mix is dat dan? Ja, dat is een mix ook met andere bedrijven. Hè. Ze willen echt een industriegebied maken met bijvoorbeeld bedrijven uit de high-tech sector, uit de autosector, batterijen. Dus ze hopen daar een soort gebied te creëren waar high-tech bedrijven in allerlei soorten en maten terecht kunnen komen. En dan is het de vraag wat er natuurlijk uitkomt en of er zo'n megadatacenter uiteindelijk tussen zal zitten. Ja, je hebt verder ook nog gekeken, want de kleinere, daarvoor zijn gemeenten staan daar wel beter voor open, hè? Ja, we hebben inderdaad de 12 provincies gevraagd naar andere plannen die bij hen bekend zijn. We hebben het zojuist gehad over megadatacenters, maar er liggen ook plannen voor iets kleinere datacenters, maar nog wel van formaat dat de provincie erover gaat. Ja, en daaruit komt het beeld dat er 17 nieuwe of uitbreidingen voor plannen voor datacenters liggen. En die liggen verspreid over 2 provincies, de provincies Noord-Holland en Groningen. Want ik zei net, ze zijn niet zo mooi, daarvoor zijn mensen tegen, maar een ander aspect is de enorme energievraag die zo'n datacenter kost. Want het kost heel veel energie. Hoe zit het daarmee? Nou ja, kijk, als we even kort kijken naar Groningen. Daar zijn nu geen problemen. En daarvan heeft het kabinet ook gezegd, daar is genoeg groene stroom. Ja, Noord-Holland is natuurlijk een ander verhaal. Hè. Daar zijn wel congestieproblemen. De gemeentes Amsterdam en Haarlem en meer, waar ook behoorlijk wat datacenters nog in de planning staan, hebben ook een maximum ingesteld. En ik heb ook aan netbeheerder Liander gevraagd, hoe zit dit nou? En die geven eigenlijk aan je alle aanvragen die nu liggen kunnen gefaciliteerd worden, maar je merkt wel dat men zeker in Noord-Holland er behoorlijk op aan het sturen is. Maar als je kijkt, je zegt ze staan ervoor open, dat betekent nog niet meteen dat ze er komen, hè? Ja, in Groningen niet. Nou ja, er liggen dus in totaal 17 plannen. Die zijn dus heel concreet. Er moet natuurlijk nog wel de hele vergunning worden afgewerkt en dat soort zaken. Het zal over een paar jaar moeten blijken wat er allemaal daadwerkelijk staat. Want is het nodig, die groei? Ja, dat is natuurlijk een hele goede vraag. En iets waar je met elkaar een heel uitgebreid politiek debat over kunt hebben. In de zekere zin is het natuurlijk iets wat wel bij een digitaliserende samenleving hoort. Dat je die datacenters nodig hebt. Iets ook wat ik terughoor vanuit de industrie. Die verwacht eigenlijk alleen maar dat we digitaler worden met elkaar. En dat die groei misschien wel een beetje ook zal toenemen nog de komende jaren. Ja, en Nederlandse directeur van een bekend datacenterbedrijf, die vat het wel aardig samen. Die zei, ja, we willen wel allemaal een iPhone of een andere smartphone. Maar vergeten er soms dat je ook een server in een datacenter voor nodig hebt. Ofwel, ja, bij de hoeveelheid tijd die we online doorbrengen, horen die datacenters nou eenmaal. Ja, maar goed, wat je in Zeewolde toen ook wel hoorde van tegenstanders was van, waar moeten wij er dan voor zorgen dat de rest van Europa, of een deel van Europa, dat dan ook heeft? Ja, en dat is natuurlijk een discussie die net op is gekomen. Wat wel goed is om te bedenken erbij is dat Zeewolde echt een enorme buitencategorie is. Nou ja, de vraag is of zo'n groot datacenter hier nog heel snel komt. Maar hè, je hebt natuurlijk ook heel veel minder grote datacenters. Daar was eigenlijk toch wel het gevoel van, ja, die groei moet gecontroleerd wel plaatsvinden. Tech-redacteur Nando Kastelein, dankjewel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Het is warm vandaag en de verwachting is dat de droogte toeneemt, want ook bijvoorbeeld in het weekend wordt het heel warm. Rijkswaterstaat is alert, bereidt zich voor op mogelijk problemen door de droogte. Harold van Waveren, voorzitter van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling bij Rijkswaterstaat. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is de situatie op dit moment? Ja, het is aan de droge kant. Dat geldt voor de neerslag. We zitten nu op een niveau wat ongeveer eens in de 20 jaar voorkomt. Dat noemen we neerslagtekort. Dat is een indicator voor de droogte. En ook de aanvoer van water via de grote rivieren is aan de lage kant. Ook dat is op een situatie die de afgelopen 100 jaar ongeveer 5-6 keer voorgekomen is. Dus zowel de aanvoer via de rivieren als via de regen is lager dan normaal. Betekent het dat u al maatregelen neemt? Ja, we hebben ons tot nu toe al voorbereid op een periode van droogte. Dat betekent bijvoorbeeld dat we proberen water wat ons land binnenkomt zoveel mogelijk vast te houden en te bergen. We hebben bijvoorbeeld het peil van het IJsselmeer verhoogd, zodat we daar echt een extra watervoorraad hebben voor de periode van droogte die er nu aan zit te komen. En hoe doe je dat, het waterpeil van het IJsselmeer verhogen? Ja, dat is een goede vraag. Dat komt eigenlijk, het lijkt een beetje op dezelfde manier als waarop je dat met je eigen bad doet, bij wijze van spreken. Als dat half vol staat en je laat de stop erin zitten en je draait de kraan open, dan gaat dat water stijgen. Nou, bij het IJsselmeer is die kraan, dat is de IJssel. Er zit nog genoeg water in de IJssel, dat voert water aan naar de IJsselmeer. Normaal gesproken laten we, als we te veel water hebben en het peil stijgt, dan laten we dat weglopen bij de afsluitdijk. Daar hebben we spuisluizen. Nou, door die spuisluizen even een paar dagen dicht te houden, stijgt het peil van het IJsselmeer. En als het dan hoog genoeg staat, hebben we de situatie die we graag willen. Ja. Want dat levert dus een soort voorraad op. Is er nog meer wat u kunt doen? Nou, wat we gedaan hebben in bijvoorbeeld de rivieren bij de Maas, hebben we de stuwen die we daar hebben, hebben we een paar balken opgezet, zodat je ook daar weer meer water kunt opvangen. En ook de waterschappen hebben in het regionale systeem geprobeerd zoveel mogelijk water vast te houden, ook in te laten waar nodig. Ja, en het andere wat je altijd kan doen is zuinig zijn met water. Dat geldt natuurlijk voor iedereen, zeker in de periode van droogte. Dat kan helpen. En daarnaast hebben we maatregelen in voorbereiding, zodat als het nodig is er in bepaalde regio's extra water aangevoerd kan worden. En hoe doet u dat? Ja, we hebben in Nederland een heel stelsel van kanalen en pompen en sluizen. Op die manier kunnen wij water wat via de Rijn bijvoorbeeld binnenkomt in de buurt van Lobith, ten oosten van Arnhem, kunnen we verdelen over het hele land. Dus dat kan richting het zuidwesten, het kan naar Den Helder bij wijze van spreken, het kan naar Groningen. En op die manier kunnen we afhankelijk van de watervraag het grootste is, dat water verdelen over het land. En gaat u ervan uit dat het nodig gaat zijn? Ja, zoals het er nu naar uitziet, is het in ieder geval de komende week echt wel droog en ook heel warm. Warm betekent dat er veel water verdampt en dat er dus ook een grote watervraag is. Wat er daarna precies gebeurt, is nog onduidelijk. Daar zijn de weermodellen wat onzeker. Maar we bereiden ons er in ieder geval op voor. Dus als het nodig is, dan zijn we daarop voorbereid. Maar wat maakt dat de komende tijd zo lastig wordt? Ja, wat bij droogte altijd ingewikkelde is dat je een soort balans moet zien te vinden tussen enerzijds het wateraanbod. En dat is dus vooral via de grote rivieren en via de neerslag. En de watervraag. En die watervraag zit verspreid over het hele land. Nou, en dat moet je proberen op elkaar te laten matchen, zeg maar. Te zorgen dat dat klopt. Dat kunnen we voor een deel van het land waar de rivieren kunnen komen, kunnen we dat heel goed. Maar er is ook een deel van het Nederland waar dat niet kan. Dat zijn vooral de hoge zandgronden. Dat is het wat hoger. Er zit zand in de ondergrond. Daar kunnen we dat rivierwater niet naartoe brengen. Dat is met name in Brabant, Limburg en het oosten van het land. En daar zijn ze dus helemaal afhankelijk van neerslag. Nou, die neerslag die zal er de komende weken in ieder geval niet vallen. Als we de weersvoorspelling zo zien. Verdamping is heel hoog. Dus met name in die regio's kunnen de tekorten snel oplopen. Dank u wel. Harold van Waveren, voorzitter van de Landelijke Commissie Waterverdeling bij Rijkswaterstaat. 16 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. Het kabinet wil vanaf 2030 het zogeheten rekeningrijden invoeren. Betalen voor elke kilometer die je rijdt. En dat is een veel eerlijker systeem. Zo noemde Europarlementariër voor de VVD Jan Huytema het gisteravond in WNL Haagse Lobby. En dat is natuurlijk wel iets wat met het rekeningrijden eindelijk gedaan wordt. Hè? Als je minder kilometers rijdt, dat je ook minder betaalt. Hand in eigen boezem, ik rijd ongeveer 65.000 kilometer per jaar. Ja, voor mij is het ontzettend voordelig dat ik natuurlijk gewoon één vast forfaitair een maandbedrag heb voor mijn wegenbelasting en BPM. Maar voor diegene die misschien maar 6.000 of 10.000 kilometer in het jaar rijdt, ja, is het natuurlijk een oneerlijk het huidige systeem. En de logica zou spreken dat dat opgelost wordt met het rekeningrijden. Na jarenlange lobby en twee eerdere pogingen lijkt het rekeningrijden nu dus echt te komen. Wat maakt deze derde poging kansrijk? Voorzitter van brancheorganisatie BOVAG, Hand en Broeken. Er komt nu een nieuw element bij. En dat is dat we vanwege het klimaat willen we natuurlijk die CO2-opgave halen. Ja. En daar komt nog eens een element bij, en daar zijn we net mee begonnen. En dat is dat we onafhankelijker willen worden van de Poetins en de Ayatollahs van deze wereld. Dus Poetin, klimaat en betaalbaarheid. Dat zijn de drie belangrijke redenen waarom het dit keer gaat lukken. Onze weerman bij de NOS en ook glacioloog Peter Kuipers-Munneke schoof aan bij Op1 om het te hebben over de Noordpool-expeditie. Woensdag beginnen 50 wetenschappers onder leiding van Nederlandse onderzoekers aan deze expeditie in het Hoge Noorden. Een boot brengt ze naar Spitsbergen, een eilandengroep in de Noordelijke IJszee. Alles met als doel om te kijken wat nou die enorm snelle opwarming daar in dat gebied voor gevolgen heeft voor de natuur en voor de omgeving. Ja. Het is het gebied op aarde wat het allersnelste opwarmt op de wereld. We hebben wereldwijd iets meer dan 1 graad opwarming gehad. Nou, in Nederland is de opwarming in de afgelopen 50 jaar ongeveer 2 graden geweest. En in dat deel van Spitsbergen waar die expeditie naartoe gaat, is het in 60 jaar tijd 6 graden warmer geworden. Is het nog tegen te houden, vroegen de andere tafelgasten zich af. Die opwarming van de aarde die is met heel veel goede wil en met goed stevig beleid is die te stoppen. Tot maximaal 1,5 graad. Die doelstellingen die in Parijs zijn geformuleerd 7 jaar geleden, die zijn nog steeds niet uit zicht. Dat smelten van die gletsjers gaat nog een tijdje door. Dat komt simpelweg doordat die gletsjers vertraagd reageren op de opwarming die er nog aankomt. Het halen van die klimaatdoelen is gewoon een manier om wat zuiniger om te gaan met die enige planeet die we hebben. En dat was gisteravond op radio en tv. België blikt terug op een jaar geleden. Vooral de provincie Luik werd toen getroffen door zware overstromingen. En daarom bij de VRT vandaag speciale aandacht voor alles wat er is gebeurd sinds die vernietigende zonvloed, zoals de Vlaamse omroep dat noemt. De VRT zoomt in op alle lessen die er zijn geleerd over de infrastructuur en het watermanagement. Maar bijvoorbeeld ook over hoe de weermodellen van het KMI, dat is het Belgische KNMI, ingezet kunnen worden. Het bleek dus dat de voorspellingen van het KMI, de waarschuwingen waarin dat wij zeiden ongeveer hoeveel dat er ging vallen, dat dat geen vertaling kreeg naar de voorspelde waterhoogte. Ja, dan moet je natuurlijk naar de beleidsmakers toe kunnen zeggen van hoe hoog het water gaat komen in hun regio. En dat is iets dat ontbreekt. Bij de overstromingen kwamen in België 39 mensen om en raakten in totaal bijna 50.000 gebouwen beschadigd. Apenpokken is nu ook opgedoken in Nieuw-Zeeland. Volgens Radio New Zealand heeft het ministerie van Volksgezondheid een tweede geval vastgesteld bij iemand die recent in het buitenland is geweest. Afgelopen weekend dook het eerste geval van apenpokken op in Nieuw-Zeeland bij iemand van in de 30. En beide besmette patiënten kennen elkaar niet. Volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn er nog weinig zorgen over een grote uitbraak, omdat apenpokken zich niet al te snel zou verspreiden. En zometeen trouwens in deze uitzending meer over de apenpokkensituatie in eigen land. Bij de Japanse senaatsverkiezingen was er afgelopen weekend niet alleen een verpletterende winst voor de Liberaal-Democratische Partij van de vorige week vermoorde oud-premier Abe. Ook vrouwen deden goede zaken. Een recordaantal van 35 zetels in het Hogerhuis is naar vrouwelijke politici gegaan, meldt de Japan Times. Van de kandidaten op de kieslijst was dit keer al een derde vrouw, het hoogste percentage ooit. Er viel dus veel te kiezen, dat betaalde zich ook uit. Oud-premier Abe was volgens de krant een groot voorstander van een grotere rol voor vrouwen in Japan. Of zoals hij het noemde, een maatschappij waarin elke vrouw kan uitblinken. En First Lady Jill Biden krijgt in Amerikaanse media behoorlijk wat kritiek over zich heen vanwege een toespraak bij een mensenrechtenconferentie van Latino's in San Antonio. Jill Biden wilde de oprichter van de conferentie prijzen en trok daarbij een vergelijking die niet iedereen kon waarderen. Ze noemde de organisatie zo uniek als ontbijttaco's in San Antonio. As distinct as the Bogotas of the Bronx, as beautiful as the blossoms of Miami, and as unique as the breakfast tacos here in San Antonio. Ja, mensen voelden zich toch een beetje beledigd omdat ze met een ontbijttaco werden vergeleken. Onder meer de Vereniging van Latijns-Amerikaanse Journalisten viel erover: we zijn geen taco's, moeten niet worden gereduceerd tot een stereotype. En trouwens, je hoorde het al zeggen, Joe Biden had het over bodegas in New York, kleine supermarkten die je daar veel vindt, ooit begonnen door Puerto Ricanen. Maar dat sprak ze dus verkeerd uit. Het had bodegas moeten zijn. Oh jeetje, ook dat nog. Niet helemaal in touch met alle samenlevingsaspecten van Amerika, helaas. Verkeersinformatie, Helene de Geest. Ja, goed nieuws over de A15 van Rotterdam naar Gorinchem. Want die is weer vrij bij Hardingsveld-Giessendam. Er gebeurde daar vanochtend een ongeluk. Alle rijstroken zijn dus weer vrij. De vertraging neemt ook af, maar is nu nog wel 20 minuten. 8 minuten voor 7:30. Het aantal gevallen van apenpokken in Nederland is flink toegenomen. Het virus is nu bij meer dan 500 mensen vastgesteld. En dat zijn dan weer zo'n 100 meer dan afgelopen donderdag. Daarmee is het de grootste toename sinds begin mei, toen het virus zich in Nederland begon te verspreiden. Apenpokken wordt voornamelijk overgedragen door intiem contact, zoals zoenen, vrijen en seks. Juriaan uit Amsterdam is net hersteld van apenpokken en hij beschrijft hoe hij de ziekte kreeg. En dat doet hij, ik waarschuw maar even, vrij expliciet. Ja, ik ben dus, wat is het, 1,5 maand geleden in Berlijn geweest. En ik ben daar een beetje uitgegaan. Ik heb een aantal mannen ontmoet. Ben ik ook mee naar bed gegaan. En nou ja, op dat moment had ik dus seks met een man die op dat moment apenpokken had, die op dat moment besmettelijk was. En eigenlijk heb ik... Dat wist ik niet. Nee, dat wist ik niet. Dus ik ben in Berlijn geweest. Ik had seks met die man. En toen ben ik vervolgens nog een week naar Barcelona geweest. Toen ik terugkwam uit Barcelona had diezelfde man, waarmee ik dus seks had gehad in Berlijn, die had me een bericht gestuurd van: hey, ik ben positief op apenpokken. En toen heb ik eigenlijk, toen zijn alle alarmbellen bij me afgegaan. Toen heb ik gelijk de GGD gebeld. Dus eigenlijk ben ik binnen 2 uur ben ik gelijk naar de GGD gegaan. Toen heb ik me daar laten testen. Ze hebben, nou ja, een strijkje uit mijn keel genomen, een strijkje uit mijn anus, een strijkje ook uit mijn penis. En vervolgens moest ik 48 uur lang in quarantaine. En na die 48 uur kreeg ik uitslag dat ik positief was getest op apenpokken. En toen kreeg ik pukkels op mijn penis. En ik dacht in eerste instantie dat zijn misschien genitale vratten. Dat leek er een beetje op nou ja, een beetje via Google Search. Maar ja, eigenlijk werden die pokken steeds erger. De pukkels werden groter, er kwam een soort van gat in het midden van de pukkel. Uiteindelijk kwam er ook wat pus en bloed bij kijken. Na de uitslag dat positief was, heb ik nog een week in quarantaine gezeten. Want de GGD zei tegen mij van, ja, je moet in quarantaine totdat de pokken zijn opgedroogd. Dus totdat er geen pus meer uitkomt. En pus, voor de mensen die het niet weten, zijn eigenlijk volgens mij witte bloedcellen die de infectie bestrijden. Dus in principe, logischerwijs, als dat pus weg is, dan is je lichaam op die plekken niet meer het virus aan het bestrijden. En toen ben ik uit quarantaine gegaan. En nu, anderhalve maand later, zijn 3 pokken van mijn penis zijn al helemaal geheeld. 1 pok, die was vrij groot vergeleken met de andere pokken. Die is al lang opgedroogd, al 2 weken lang opgedroogd. Maar ja, het is nog steeds zeg maar een wond. Het is nu overgegaan op een wond. En een wond, ja, dat vergt gewoon tijd voordat dat geheeld is. En ik verwacht binnen zeg maar 4 à 5 dagen dat die wond ook wel geheeld is. En dat ik er helemaal volledig vanaf ben ook. En het was natuurlijk helemaal in het begin toen jij het kreeg. Hè? Dus toen hoorden we daarvan hier in Nederland en niemand wist het eigenlijk. Wat merkte je daarvan dat het nieuw was voor iedereen? Ja, dus people fear what they don't understand natuurlijk altijd. Bijvoorbeeld mijn ouders die zeiden in eerste instantie van, oh, dat is een homoziekte. Maar nee, het is helemaal geen homoziekte. Ik bedoel, straight mensen kunnen het ook krijgen. En het zorgt wel een beetje voor een stigmatiserend beeld. Maar ja, het was zeker raar om zeg maar een van de eerste te zijn. Ja. Nu is aangekondigd dat er een vaccinatiecampagne gestart wordt. Eerst in Amsterdam, onder een groep mannen. Mannen die seks hebben met mannen, omdat dat tot nu toe de groep is, hè, waar de meeste besmettingen zijn. Mm-hmm. Wat vind je ervan dat ze nu gaan vaccineren? Want ja, voor jou is dat natuurlijk wat te laat. Ik vind het heel slim dat ze nu gaan vaccineren. Ik denk ook dat het net voor Pride heel veel besmettingen kan voorkomen. Ook heel belangrijk. Maar ja, dus het vaccin was er dus blijkbaar al. En we wisten eigenlijk dan dus al dat het goed werkte tegen apenpokken. Dus ik snap niet dat ze er zo lang op hebben gewacht. Daarentegen vereisen natuurlijk ook heel veel logistieke dingen om dit goed stroomlijn te laten doen. Ja, ik vind het slim. Ik vind het ook mijn ziekte of mijn monkeypox was niet zo heel ernstig. Ik had maar 4 pokken. Vrienden van mij die ervaren de ziekte misschien iets heftiger. En daarom inderdaad fijn dat het vaccin beschikbaar wordt. Ja, zeker weten. Juriaan, in een verslag van Josephine Trehi. Vrijdag komt de GGD met een plan van aanpak voor een vaccinatiecampagne. Die is in eerste instantie gericht op mannen die seks hebben met mannen, omdat de meeste besmettingen tot nu toe in deze groep voorkomen. With a name I don't remember, she said, were you born in May or maybe September? Honey, don't you wanna know what your stars are telling? And I said, please, please, won't you tell me? She gave me something I didn't know I needed. It took a walk down the street to realize I stopped dreaming. I gave her all my cash and I walked around the corner, sipping on my old coffee and thinking it all over. Yeah. dat was Blackbird, Green Lights. Ster. Ahoy, vier zomer bij het Maritiem Museum Rotterdam. Jouw strandstoel staat klaar in de grootste museumhaven van Nederland. Ontdek onze schepen, beleef een onvergetelijke rondvaart en kids gaan aan de slag als ketelbinky. Boek je tickets op maritiemmuseum.nl. It's a Sunweb holiday. Hallo, wij zijn Sunweb. Je hebt je vakantie nog niet geboekt. Dat begrijpen we, want jij wil zeker zijn van de beste deal op een zonovergoten bestemming zonder zorgen. Dan hebben we goed nieuws. We need a holiday. Sunweb heeft nu last-minute deals. Echt even ontspannen op de mooiste plekjes. Boek gerust dankzij onze vakantiegarantie. De beste last-minute deals vind je nu op sunweb.nl. Sunweb, creating memories. Vier zomer bij het Maritiem Museum Rotterdam. Boek je tickets op maritiemmuseum.nl. Sunweb heeft nu last-minute deals naar Griekenland. Echt even ontspannen af en op €349 per persoon. Boek jouw last-minute vakantie nu op sunweb.nl. Bekijk nu de collectie van Kees-Smit Tuinmeubelen in Amersfoort en Almelo. Kees-Smit.nl. Misschien wel de mooiste fabriek ter wereld, de Van Nelle Fabriek. Ontdek dit UNESCO-werelderfgoed nu met Chabot Museum Rotterdam. Ieder weekend rondleidingen inclusief pendelbus. Koop je tickets voor Van Nelle op chabotmuseum.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Het kabinet wil het personeelstekort bij de rechtspraak oplossen met extra geld. De komende jaren wordt er 155 miljoen euro per jaar besteed aan het werven van rechters en rechtbankpersoneel, heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid bekendgemaakt. In 2020 zeiden rechters tienduizenden strafzaken te moeten uitstellen omdat er geen plek is in de rechtbanken. Het tekort aan personeel in de bouw wordt een groot probleem. Dat schrijft ABN AMRO in een nieuw rapport. Op dit moment is bijna 30% van de vacatures in de bouw niet in te vullen, terwijl er honderdduizenden huizen moeten worden gebouwd om het tekort hieraan op te lossen. Zo'n 2% van de Nederlanders werd vorig jaar gepest. Meer dan de helft van de slachtoffers heeft daar naar eigen zeggen emotionele of psychische problemen aan overgehouden. Het komt naar voren in een enquête van het CBS en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het grootste deel van de mensen met emotionele klachten zegt minder vertrouwen in andere mensen te hebben door het pestgedrag. En Groningen is bereid in het noorden van de provincie plaats te bieden aan twee megadatacenters, zegt de provincie tegen de NOS. Na ophef over een grote vestiging van Facebook in Zeewolde bepaalde het kabinet dat er voor grote centers alleen nog plaats is in Groningen en in Hollandskroon in Noord-Holland. Uit een inventarisatie van de NOS blijkt dat er op dit moment 17 plannen zijn voor nieuwe datacenters of uitbreiding van bestaande vestigingen. Bij Weerplaza, Roosmarijn Knol. Roosmarijn, het wordt warm vandaag, hè? Ja, het gaat behoorlijk warm worden. Groot verschil vergeleken met gisteren. De wind is namelijk gedraaid naar het zuidwesten en daarmee komt droger en ook wat warmere lucht onze kant op. Vandaag ook een zonniger weerbeeld, maar vanochtend in het noorden van het land wel nog wat mistbank. En ook elders in het binnenland komt nog wat mist tot ontwikkeling. Maar als de zon erbij komt, verdwijnt dat ook alweer heel erg snel. Vanuit het westen wel in de loop van de dag wat meer sluierwolken. Die gaan de zon ook een beetje in de weg zitten. Maar aan zee wordt het nog zo'n 25 graden. En vooral in het zuiden van het land, daar kan het behoorlijk opwarmen. En wordt het misschien zelfs wel tropisch met 30 of 31 graden. En is het dan de komende dagen ook zo warm? Nee, de komende dagen is het niet zo warm, want de wind gaat weer terugdraaien naar het noordwesten. En daarmee komt juist weer die wat koelere lucht onze kant op. En morgen is een beetje zo'n overgangsdag. In het noorden van het land is het dan al merkbaar afgekoeld naar zo'n 22 of 24 graden. In het zuiden kan het dan wel nog nipt 28 of 29 graden worden. Maar donderdag en vrijdag dan is de temperatuur weer heel normaal voor jullie, met zo'n 20 tot 25 graden. Roosmarijn, dankjewel. Verkeersinformatie, Helene de Geest. Het is zeker geen drukke ochtendspits. Er staat bij elkaar zo'n 100 kilometer file. De meeste vertraging is er in het zuiden van het land. Onder andere een wat langere file nu op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Staat er 9 kilometer. Het oponthoud is een kwartier. Verder sta je ruim 20 minuten vast op de A58 van Breda naar Tilburg tussen Ulfhout en Tilburg-Reeshof. En op de N214 Papendrecht-Leerdam voor de afrit Gorkum ook 3 kilometer en bijna 20 minuten oponthoud. Dat heeft te maken met eerdere problemen op de A15. Verandert er iets in uw leven? Dan kan dat invloed hebben op uw belastingen en toeslagen. Koopt u een eigen woning? Of tekent u voor een nieuwe baan? Is er een baby op komst? Geeft u elkaar het ja-woord? Of gaat u juist scheiden? Check altijd goed wat de gevolgen voor u kunnen zijn. En heeft u nog vragen? Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Kijk op belastingdienst.nl/verandering. Ster. U heeft er vast wel eens over nagedacht. De verkoop van uw onderneming. Wanneer maakt u hier werk van? Over 10 jaar? 5? Morgen? Wat ons betreft vandaag. Want de beste deal begint met een goed plan. En daar moet je op tijd mee beginnen. Rembrandt Fusies en Overnames. De kracht van het plan.nl. Mensenrelatie, Radboud Visser. Hey, ik wil doorgeven dat het zo goed gaat met Tom en mij. Wat een leuke man. Fijn om te horen. Mijn broer zoekt een relatie. Is er voor hem ook een match? Jazeker. Als hij zich kosteloos aanmeldt op relatie.nl, dan kijken we samen naar de mogelijkheden. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar relatie.nl. Maak kennis met Rembrandt Fusies en Overnames. Ontdek de kracht van het plan.nl. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar relatie.nl. Het was een avond vol heen en weer gesleep van asielzoekers in Ter Apel. Tot middernacht was het niet helemaal duidelijk of er voor iedereen een slaapplek geregeld kon worden. En een groep van zo'n 50 asielzoekers sliep buiten. Ze konden wel met de bus naar een crisisnoodopvang, maar ze kozen ervoor om de nacht door te brengen bij het aanmeldcentrum. Sander Schaap van Vluchtelingenwerk, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u was gisteravond tot laat bij dat aanmeldcentrum. Hoe ging het? Ja, hoe ging het? Het was echt krankzinnig. Het was echt krankzinnig. Zo halverwege de avond stonden er nog ongeveer 250 mensen daar buiten het hek. In de loop van de avond zijn er steeds meer mensen met bussen vertrokken naar in ieder geval voor hen onbekende bestemmingen. Om vervolgens ook te constateren dat er weer bussen terugkwamen. Er was een bus naar Hengelo, die was 10 minuten te laat daar. En dat zijn mensen die hadden de hele dag er al op zitten. Want ze kwamen ook weer ergens eerder anders vandaan. En die zijn weer teruggereden naar Ter Apel. En rond middernacht zijn in allerijl nog ergens in een zaaltje op een harde stoel neergezet. Dat is echt waanzinnig. Heel veel jonge kinderen. We hebben mensen, een vrouw met een jong kindje van 1 jaar of 1, midden in de nacht geholpen aan een smoezelig matrasje in een vieze sporthal. Het was echt waanzinnig. Er waren ook mensen die buiten sliepen. Dat is al een paar keer nu eerder gebeurd. Mensen durven bijna niet weg te gaan, hè? Nou ja, het probleem is, het grootste deel van de mensen, was mijn indruk gisteren, die was hier niet voor het eerst. Maar die heeft eigenlijk al weken deze situatie. We spraken een gezin, die was al 6 weken, werd hij door het land gesleept van hot naar her. En op een gegeven moment zeggen mensen, ja, weet je, ik moet hier zijn, want ik moet naar de vreemdelingenpolitie. Om überhaupt het proces in gang te zetten. En de achterstanden bij de vreemdelingenpolitie, nou, ik denk dat er zo ongeveer rond de 1000 liggen op dit moment. En die achterstand loopt gigantisch op. Je ziet er overal mensen die krijgen bepaalde kleuren bandjes. Iedereen heeft een grijs bandje, omdat bijna iedereen nog niet bij de vreemdelingenpolitie is geweest. En zolang ze die stap niet zetten, kunnen ze überhaupt niet verder in het proces. Dus de mensen die gisteravond blij waren, voor een deel ook mensen die in Ter Apel zelf ergens een soort van plekje kregen. Ja, die zullen morgen constateren dat de dag er ongeveer hetzelfde uitzien. En die worden waarschijnlijk vandaag naar de andere kant van het land gesleept. En morgen weer terug naar Ter Apel. Ja, inmiddels is het bijna staande praktijk. Hoe kan het nou toch dat er weer problemen zijn met die opvang in Ter Apel? Want het leek even een beetje opgelost. Nou ja, ik snap dat u dat zegt. En tegelijkertijd leek het in die zin op papier opgelost. Er was een afspraak tussen bestuurders, waarbij zij bestuurlijk politiek even verder komen. Maar de problemen in Ter Apel, die zijn hardnekkig. Het gebrek aan opvangplekken is gigantisch. Mijn indruk is ook stellig dat de afspraken die gemaakt zijn tussen het Rijk en de gemeente of de veiligheidsregio's. En er wordt overal hard aangetrokken. Maar het werkt gewoon onvoldoende. De plekken komen onvoldoende vrij. Ook omdat de veiligheidsregio's zeggen, ja, maar we hebben onvoldoende personeel, want daar zou het Rijk voor zorgen. Het loopt gewoon echt aan alle kanten vast. En dat los je niet op met 2 A4'tjes. Nee, en dan zijn er die plannen voor een tweede aanmeldcentrum. Maar goed, dat duurt wel even voordat dat er ook echt is. Wat moet er in uw oog tot die tijd gebeuren? Nou kijk, we zeggen het al heel lang en heel veel mensen zeggen het al heel lang. Dit kan gewoon niet. Ik zou het mijn kinderen niet durven zeggen dat ze hier op een stoel onder een TL-bak moeten gaan slapen of op een matrasje in een sporthal. Dit kunnen wij mensen op deze manier gewoon niet meer aandoen. En Ik snap echt, iedereen doet zijn stinkende best. En zeker ook die medewerkers van het COA. Daar zaten mensen tussen die al 2 weken lang 15 tot 18 uur per dag draaiden om te proberen te redden wat er te redden valt. Maar ook van hen kun je dit gewoon niet meer vragen. Dit is een land, we hebben plekken. Die plekken zijn er. Die moeten benut worden. En er zijn heel veel gemeentes die heel hard eraan trekken. Maar er zijn ook genoeg gemeentes die niks doen. En de staatssecretaris zal echt snel met een wet moeten komen ervoor te zorgen dat hij ook echt meer dwingend kan optreden tegen die gemeentes die niks willen doen. Ja, die wet zitten we aan te komen, maar gaat dan pas per 1 januari in, hè? Nou, 1 januari, dat moet ik echt nog zien. Een wetsbehandeling duurt in Nederland toch echt wel gauw 9 tot 12 maanden. Dus eerlijk gezegd zie ik dat al helemaal niet gebeuren. Die wet moet nog gemaakt worden ergens deze zomer, terwijl half ambtelijk Nederland terecht op zich op vakantie is. Dus dat zie ik niet zomaar gebeuren. Je kunt deze situatie niet gewoon nog 9 maanden voort laten duren. Dat gaat gewoon niet. Dank u wel, Sander Schaap van Vluchtelingenwerk. Het is 8:10. Het Mensenrechteninstituut van de Vrije Universiteit Amsterdam wordt opgeheven. Die maatregel neemt de universiteit na een extern onderzoek naar inmenging van de Chinese staat op het instituut. Na onthullingen van de NOS begin dit jaar bleek dat het instituut werd gefinancierd door een Chinese universiteit. En tijdens reizen naar China verdedigden medewerkers van het centrum openlijk het mensenrechtenbeleid van China. Casper Wits, universitair docent Oost-Azië-studies van de Universiteit Leiden. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u van dat besluit van de Vrije Universiteit om het instituut maar helemaal te sluiten? Nou, ik denk dat ze geen andere keus hadden eigenlijk. Dit zag iedereen al aankomen dat dit een vrij onhoudbare situatie was. Dus ik ben er niet echt verrast over verder. Nee. Nu kwam dit naar buiten, naar onderzoek van journalisten. Wat moet er gebeuren om inmenging van landen als China op universiteiten in ons land tegen te gaan? Nou, dit was wel een heel extreem geval, moet ik zeggen. Dus eigenlijk in Europa zijn er geen andere voorbeelden te vinden van waar gewoon met Chinees geld aan een Europese universiteit eigenlijk gewoon Chinese propaganda wordt witgewassen. Dus ik denk eigenlijk dat dit een vrij geïsoleerd probleem was. Maar het probleem van Chinese invloed op hoger onderwijs bestaat wel degelijk, denk ik, op lager niveau. Dus gewoon in de klas. En merken we ook wel degelijk, als je college wil geven over gevoelige onderwerpen die met China te maken hebben, dat vooral studenten uit China, maar ook uit Hongkong, zich maar moeite hebben met zich uitspreken. Omdat ze bang zijn dat ze aangegeven worden bij de ambassade, bijvoorbeeld. Ja. Dus op die manier is de academische vrijheid ook in Nederland staat wel degelijk onder druk. Want hoe gaat u daarmee om? Ja, zoveel mogelijk de dialoog aangaan met deze studenten. Dit probleem bespreekbaar te maken. En hopelijk komt er ook meer actie vanuit de overheid. Dus dat er duidelijkere punten, meldpunten komen voor waar mensen die met intimidatie uit hun thuisland te maken krijgen. Dat niet alleen Chinezen, maar ook Eritreërs, Turken hebben er natuurlijk mee te maken. Ja. Dat die zich eigenlijk makkelijker kunnen melden bij de overheid, zodat hier iets aan gedaan kan worden. Mensen van het Mensenrechteninstituut zelf, dat nu dus is opgeheven, die vinden zelf dus overigens dat ze helemaal niks fout hebben gedaan en denken er zelfs over om zelfstandig door te gaan, hè? Klopt, ja. Ik geloof eerlijk gezegd ook wel dat het niet zo is dat zij, omdat ze door China betaald worden, ideeën bezig hebben die precies hetzelfde zijn als van de Chinese regering. Ze geloven dit denk ik echt. Dus op dat niveau hebben ze inderdaad niks fout gedaan. En dat ze dus zelfstandig doorgaan zou kunnen. Ik denk dat er weinig andere universiteiten zijn die hun onderdak zullen willen bieden. Maar je kan natuurlijk ook individueel wel degelijk doorgaan met dit soort praktijken. Ja, als je kijkt naar, u schetst net hoe inmenging ook op een heel ander niveau natuurlijk kan gebeuren. Maar wat kunnen universiteiten doen tegen echt financiering, waardoor je als universiteit beïnvloedbaar wordt? Daar zijn universiteiten in Nederland ook al mee bezig, hoor. Dus heel veel mensen letten op bijvoorbeeld kennisveiligheid. Dus als er samengewerkt wordt met Chinese universiteiten, zeker op het gebied van exacte wetenschappen, dat men heel kritisch kijkt naar, kan deze kennis ook gebruikt worden door het Chinese leger bijvoorbeeld. En dan wordt zo'n samenwerking vaak niet aangegaan. Maar het gaat hier eigenlijk bijna meer om iets wat andersom is. Dus niet zozeer onze kennis die die kant op gaat. Maar het probleem eigenlijk van desinformatie uit autoritaire landen, in China in dit geval, die toegang vindt tot onze universiteit. Hè. En dat die landen die daar nog voor betalen ook. Ja, het lijkt me heel duidelijk dat we gewoon een grens moeten stellen van dat dat gewoon niet acceptabel is. Het heeft niet eens zoveel alleen met die financiering te maken. Want deze hele discussie ging wel heel erg veel over of dat instituut nou wel of niet gefinancierd werd door China. Maar ik wil dan wel de vraag stellen van stel die mensen worden niet gefinancierd door China. Is het dan wel goed dat dit soort desinformatie gepromoot wordt aan een Nederlandse universiteit? En ja, die vraag wordt nog te weinig gesteld, denk ik. Van moeten we dat nou eigenlijk wel willen? Want dit zijn gewoon ideeën die gericht zijn op ondermijning van onze vrije samenlevingen. Ja, daar zijn dit soort staten mee bezig. En het betekent op zijn minst dat daar weer wordt tegen moet komen? Precies, ja, maar op zijn minst, ja. Dank u wel. Ik vraag me af of we überhaupt desinformatie willen hebben aan de universiteit. Ja, zeker. Dank u wel. Casper Wits, universitair docent Oost-Azië-studies aan de Universiteit van Leiden. Een Zeeuwse basisschool heeft een certificaat voor buitenles gekregen. Leerlingen van die school in Wissekerken krijgen iedere dag 1 uur buitenles. En dat is niet alleen voor biologie of gym, maar ook voor bijvoorbeeld Nederlands of geschiedenis. Want daar blijf je gezond bij, zegt een jongen tegen Omroep Zeeland. En het is ook gewoon gezellig met je klas, lekker in de natuur en in deze mooie schooltuin. Lekker leuke spelletjes doen, zoals woordenschat, want je traint er toch op. Maar het is zeg maar niet heel de tijd in een klas achter een tafeltje zitten, maar je kan lekker bijvoorbeeld basketballen. Soms gaan we ook bijvoorbeeld dribbelen met een voetbal. En dan moet je bijvoorbeeld ook woorden gaan zoeken. Dus eigenlijk vind ik het superleuk. Ik snap dat wel als ik het allemaal zo met elkaar hoor. Ja. De directeur van die school in Zeeland ziet vooral dat kinderen zich beter kunnen concentreren en meer plezier hebben. Ja, lekker zuurstof natuurlijk. Ja, maar wat doe je dan als het straks regent of koud is in het najaar en in de winter? Nou, mijn moeder zei dan altijd, je bent niet van suikergoed. Nou, dat zegt deze directeur ook. Jas aan en ook dan naar buiten. Op Nederlandse tv-zenders is de Australische soap Neighbours al jaren niet meer te zien. Maar de serie blijkt gewoon nog te bestaan. Nog even, want Neighbours stopt na 37 jaar. Het afscheid wordt opgeluisterd door oude leden van de cast die wereldberoemd werden. Neighbours. Precies. Bij Sky News zien we de eerste beelden van de reunie van Kylie Minogue en Jason Donovan, die volgens mij ook samen nog Especially for You. Ja. En daar houden we het even bij. Het beroemde soapkoppel heette in de serie Scott en Charlene en is na 30 jaar weer samen. Een emotioneel weerzien, zegt Minogue. Ja, it's a It was emotional going back to the set, and felt beautiful actually. The fact that we could see each other. I haven't seen these people in some of them for over 30 years. Fantastisch dat we elkaar na soms 30 jaar weer terugzagen, zegt Kylie Minogue. En deze maand de laatste aflevering van Neighbours. De Vlamingen zenden hem volgens mij nog wel uit, dus daar kunnen we hem wel vinden. Je bent nooit te oud om te leren, bewijst het nieuw talentorkest Arnhem-Zuid maar weer eens. Dat horen we bij Omroep Gelderland. Vaak wat oudere orkestleden leerden de afgelopen 10 weken allemaal een nieuw instrument en zijn nu klaar voor een afsluitend concert. De 78-jarige Willy de Vries koos voor de tuba. Je bent aan het vooroefenen. Hoe gaat het? Redelijk. Soms goed en soms bar slecht, zoals het erbij hoort. Waar ligt dat aan? Aan mezelf. Dan blaas ik niet goed op de juiste manier. Genoeg inzicht bij Willy. Nou, heel knap natuurlijk als je oud bent en dan nog een instrument wil leren, want dat is heel moeilijk. Ze wil in ieder geval door met muziek en hoopt dat ze over 2 jaar met de grote band van dit orkest mee kan doen. En ze zijn niet aan te slepen, de braadworsten bij een kiosk op het Museumplein in Amsterdam. Zo'n dikke rookworst, alle toevoegingen van salami, spek, zuurkool en alles wat je erbij kan benoemen. Een geweldige kwaliteit, toch? En deze populariteit is te danken aan het Amerikaanse model Chrissy Teigen. Samen met haar ook niet onbekende man John Legend bezocht ze Amsterdam en bestelde ze de worst bij deze kiosk. Ze was zo enthousiast over de braadworst dat ze het met haar miljoenen volgers deelde op Instagram. Sindsdien is het dringen geblazen voor de kiosk, zien we bij AT5. We saw that Chrissy Teigen put it on her Instagram and thought we'd stop by here and have it for our lunch. Ik ben hier uit Delft gekomen speciaal, omdat ik gisteren de actie zag op tv. Dus daar vandaan, deze ochtend met de trein hier naartoe gegaan.

samen met de organisatie om tafel gezeten. En gekeken naar alternatieven, wat zou er mogelijk zijn. En dat voorgelegd. En nou, gisterochtend hebben we eigenlijk met de politie, de gemeente en de organisatie om tafel gezeten. En toen was het eigenlijk heel duidelijk een no-go. Hoe viel het bij de renners? Ja, die zijn teleurgesteld. Er zijn een aantal die echt van ver komen. Die komen uit Australië. Er zijn 16 teams met 7 renners die aan de start zouden verschijnen. Uit Australië, Canada, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, België. Ja, het is ongelooflijk zuur. Gisteren is er een renner geïnterviewd en die gaf aan... dit is voor mij een thuiswedstrijd en het maakt deze koers zo bijzonder... omdat het ook over gravelstroken gaat. Ja. En daarmee eigenlijk ook een uniek evenement. Ja, want u zegt het al, mensen komen uit alle windstreken. Het is wel echt een serieuze wielerwedstrijd, hè, de Slag om Noor. Klopt, het heeft de officiële UCI 1.1-status. En daarmee zijn dus ook nog punten te verdienen voor het klassement. En dat is eigenlijk een van de laatste wedstrijden waarbij dit kan. Dus dat maakt het enorm zuur, ook voor de renners... die we ongetwijfeld nu eerst vakantie hebben... en dan na de zomer weer verder gaan kijken welke wedstrijden er zijn. Maar helaas, ja. Ja, hoeveel agenten zou er dan nodig zijn dat het niet door kan gaan? Zou het zoveel inzet vergen? Nou, wat ik heel duidelijk wil benadrukken... dat het gaat om 12 politiemensen van de landelijke eenheid. En daarmee is het noodzakelijk dat deze mensen specialistisch werk verrichten... om veilig de koers te kunnen begeleiden. En als organisatie hebben wij gezorgd dat in ieder geval op alle zijwegen verkeersregelaars staan. En dat we zelf ook nog inzet hebben van ongeveer 37 motoren. Maar dus het hangt op 12 mensen? Ja. En die zijn niet beschikbaar? Nee, de landelijke eenheid, en dat is echt wel specialistisch werk. Het is in de afgelopen jaren aangepast. Dus het protocol waarmee deze koersen gereden worden is aangepast. Dus het mag ook niet meer met een lokale agent op de motor. Wat is er dan zo specialistisch aan? Ja, dat zou u toch echt aan de landelijke eenheid moeten vragen. Want ik heb begrepen dat er ook veelal mensen niet slagen voor de opleiding. Maar goed, er zijn er maar 3 in het noorden van Nederland. En de andere 9 zouden uit de rest van Nederland komen. Er zijn ook kosten mee gepaard gegaan. Bent u die allemaal kwijt nu? Nou, grotendeels. We hebben gisteren natuurlijk een belronde gedaan... om in ieder geval alle stakeholders en belangrijke mensen... die betrokken zijn bij dit evenement te bereiken. En daarvan hebben een aantal gezegd... nou, we hebben op dit moment geen kosten gemaakt. Maar goed, de meeste kosten zijn al gemaakt. Het promoten ervan, het is echt een publieks evenement. Dus advertenties, rugnummers. U moet zich ook voorstellen dat een dranghek zijn ingehuurd... en nu op zo'n last minute niet meer te verhuren zijn... aan een andere eventorganisator... En die zullen ook op de een of andere manier kijken of er schade te verhalen valt. En dat is ook absoluut iets wat wij in kaart moeten brengen. Dit gaat zeker heel veel geld kosten. En dat maakt het vreselijk zuur. En niet alleen voor ons als organisatie. Maar het belangrijkste is dat er die renners niet kunnen komen. Die hun planning daarop hebben gemaakt. Dat stakeholders en sponsoren zich daarop hebben gericht. Voor iedereen die erbij betrokken is, zuur. Absoluut. Dank u. Nogmaals, ik zeg altijd maar, we moeten het in perspectief zetten. Want er zijn belangrijkere dingen die in de wereld spelen. Ja. Maar goed, wat het misschien nog extra zuur maakt... is dat de politie heeft gezegd dat het voor ons nog het enige evenement is... dat niet door kan gaan. Maar dank u wel in ieder geval dat u even aan de lijn wilde komen. Elske Dijkstra, organisator van die wielerwedstrijd Slag om Noor. NPO Radio 1. Wij zijn er klaar voor. Oranje op het EK vrouwenvoetbal. Ruimte om te schieten zoeken. Paasje tussendoor proberen te geven. Het lukt. Het wordt 1-1. Morgenavond om 9 uur. Nederland-Portugal. Roort is het. Roort maakt het. Ja. Het mooiste geluid is oranje. Ja, gelukkig. Hij zat erin. Het is ongelofelijk. Morgenavond om 9 uur in NOS Langs de Lijn. Op NPO Radio 1. Nederland-Portugal. Wie luistert, weet meer. Een paar jaar geleden ging mijn zicht ineens hard achteruit.

50 minuten oponthoud zelfs op de A7 van Horen naar Zaanstad tussen Avenhoorn en Purmerend, ook door een aanrijding. Verder zijn ze aan het bergen na een ongeluk op de A16 van Breda naar Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein. De rechte rijstrook is dicht en dat levert een half uur oponthoud op. Op de A59 van knooppunt Zonzeel naar Den Bosch tussen Waalwijk en Vlijmen, 3 kwartier vertraging door een aanrijding. Daar is de linker rijstrook dicht. En dat leidt ook tot file de andere kant op, van Os naar Den Bosch tussen Os en Kruisstraat. Daar moet je ook rekening houden met een half uur extra reistijd. Hallo, Erik Scherrer hier. We hoorden mij laatst ook al over Nix 18. Maar ik wil graag nog een keer duidelijk maken wat alcohol doet met de hersenen van uw kind. Want als we kijken naar de jonge hersenen zien we dat die nog lang niet volgroeid zijn. Die willen zich juist ontwikkelen. En alcohol werkt dit tegen. Geef dus geen alcohol aan uw kind onder de 18. Zo beschermt u ze voor nu en later. Nix 18 is niet voor niks. De Zonnebloem test ieder jaar vrije tijdslocaties op toegankelijkheid en gastvrijheid voor mensen met een lichamelijke beperking. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Help de Zonnebloem om Nederland toegankelijker te maken. Doneer op zonnebloem.nl. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. Je wil op je systemen kunnen vertrouwen. Laat de hackers van Hofman uw IT testen en de zwakke plekken vinden. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Nu bij Heuts. Alle Intex en Best 2 zwembaden op voorraad en direct leverbaar. Check, check, check. Heuts. Even naar heuts.nl. Elk seizoen wel iets te doen. Bent u criminele de baas? Hofman test uw organisatie en maakt hem veiliger. Het NOS Radio 1-journaal. Uit de kathedraal in het Franse Fécamp werd vorige maand de eeuwenoude reliquie gestolen. Voor veel Rooms-Katholieken een heilig voorwerp. Maar het kunstwerk is terug. De reliquie is voor de deur gezet bij kunstdetective Arthur Brandt. Meneer Brandt, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kwamen ze bij u uit? Ja, wat je vaker ziet is bij diefstallen dat men er niet gelijk door heeft wat men heeft. En in dit geval heeft de dief, en dat gebeurt vaker, die verstopt het dan bij een vriend, voor als hij zelf gearresteerd wordt. En die vriend is gaan googlen en die kwam erachter waarover het ging. Een van de heiligste reliquieën van de katholieke kerk, het bloed van Jezus. Nou, die is in paniek geraakt, die heeft het weer doorgegeven aan iemand anders. Die persoon kwam er ook achter. Ja, en toen was de vraag, wat gaan we hiermee doen? Je kunt het niet verkopen. En ja, om het heiligste, de heilige in je huis te hebben gestolen, is natuurlijk ook een soort vloek, of je nou gelovig bent of niet. En toen hebben ze bedacht van, we gaan het teruggeven aan de abdij, maar daar hangen aan camera's. En uiteindelijk hebben ze gedacht van, dat gaat hem niet worden. Dus hebben ze mij benaderd via beveiligde e-mail met de vraag of ik het zou willen terugbrengen. Ze hebben wel even contact met u opgenomen? Ja, nou ja, via de e-mail dus. Ik weet ook niet of het een man of een vrouw is geweest. Maar mij werd gevraagd van, of we gooien dit weg of we zetten het bij u voor de deur. U mag kiezen. Nou ja, dat is geen moeilijke keuze natuurlijk. Nee, want wat wist u dat het gestolen was? Ja, het is niet destijds grote nieuws geweest. Want juist om de dieven niet in paniek te laten raken. Want vaak zie je dan als het heel grote nieuws komt dat men toch bang wordt en dat het de kunst wordt vernietigd. En ik wist dat het gestolen was. Ja, en nogmaals, het gaat hier om een van de heiligste reliquieën van de katholieke kerk. Heiliger dan dit krijg je het natuurlijk niet. Nee, want u heeft al best veel kunstvoorwerpen teruggevonden in uw carrière. Maar u staat voorop de Telegraaf met dit reliquie in uw handen. En u zegt dat het misschien wel het belangrijkste vondst is die u ooit heeft gedaan. Ja, ik ben zelf katholiek en daarbij komt dat dit is al meer dan 1000 jaar zijn er miljoenen gelovigen hebben daarvoor gebeden. Hè? Mensen die dan gingen bidden van laat mijn zoon terugkeren van de kruistochten, laat mijn dochter genezen van de pest. Er zijn wonderen aan toegeschreven, dus het is een ontzettend belangrijk reliquie. Dit overstijgt zeg maar het kunstzinnige. Dit is voor alle katholieken in de wereld, maar ook voor de Oost-Orthodoxe christenen zijn dit soort reliquieën heilig. Dus ja, er zit een extra lading aan. Dus voor mij is het al specialer dan dan zeg maar iedere andere fonds die ik doe. Want heeft het bloed van Jezus, zo gaat het verhaal. Dat maakt het natuurlijk het reliquie. Maar het is ook een kunstwerk. Ja, het is, er is een reliquiehouder omheen gebouwd. En dat ziet er ook fantastisch uit. Dus ja, het is aan zich is het een kunstvoorwerp. Maar natuurlijk, de echte waarde zit hem in de religieuze waarde. En het mooie is ook nog, volgens de legende is dit bloed opgevangen tijdens de kruisiging van Christus in de beker die hij tijdens het laatste avondmaal heeft gebruikt. En dat zou later de heilige graal worden genoemd. Dus ja, alles zit hierin. De koning Arthur-legendes. Een beetje Den Brouw natuurlijk. Dus ja, mooier dan dit wordt het voor mij niet. Nee. Kunt u nog even kort het kunstwerk wel toch beschrijven? Ook al is dat minder belangrijk dan de betekenis? Ja, het is een goudkleurige reliquiehouder. Het is een soort, een klein kerkje. Met allerlei mooie stenen ingelegd, allerlei afbeeldingen. Ja, en dan doe je het deurtje open en daarin liggen de twee buisjes met oud linnen. En het bloed van Jezus zit daar dan volgens de legende in. Licht roze kleur. En ja, ik ben natuurlijk geen aartsbisschop, dus eigenlijk mag ik er niet in kijken. Maar ja, ik moest wel eventjes controleren of het bloed er nog was natuurlijk. Ja. Gaat u het nu teruggeven? Ja, ik ga het teruggeven aan het team Kunst en Antiek van de Landelijke Eenheid. En die komen het ophalen en die gaan een paar Fransen dan ontzettend blij maken. Arthur Brandt, dank u wel. 8:11. Het kan ieder moment gebeuren. En sinds 2002 is het niet meer voorgekomen. Een euro die net zoveel waard is als $1. Doordat de euro de afgelopen maanden flink in waarde is gedaald, is het moment dat de munten vrijwel even waard zijn nabij. Nick Wouters van de economieredactie, hoeveel is het verschil nu nog? Nu is het verschil nog 0,18 cent. Dus 0,18, Ja, dat is heel weinig. En het was vanmorgen zelfs zo dat 0,04 cent, zo dicht zaten we erbij. Als je naar een site gaat kijken waarbij je die koersen vergelijkt, dan staat daar gewoon €1 is $1 en andersom. Want die laten dat verschil achter de komma weg. Het is dus nog niet zo ver, maar nog bijna niet precies, maar wel, wij thuis zeggen dan het is zover. Ja. Ja, waarom is het een belangrijk moment? Het is een belangrijk moment omdat het aangeeft dat de waarde van de euro hard gedaald is. De afgelopen maanden, eigenlijk al jaren hard gedaald is. En omdat heel veel mensen hiermee te maken gaan krijgen. Bedrijven, maar ook vakantiegangers. Het kan de economie van Europa weer gaan raken. Dus op allerlei manieren ga je dit merken. Niet per se dat feit dat het 1-op-1 gelijk is. Want dat is meer een economie-neurde dingetje. Dat leuk is dat het gelijk is. En het is makkelijk rekenen natuurlijk als je naar het buitenland gaat. Naar Amerika. Maar het is vooral die trend dat de euro aan het dalen is. Ja, nou, dat kan met die 0,04 al, hè? Dat is makkelijk rekenen. Ja. Je schetst al wat, maar waar heeft het allemaal nog meer invloed op? Het heeft bijvoorbeeld invloed op vakanties van mensen die naar Amerika gaan. Als je nu deze zomer naar Amerika een rondreis gaat maken, dan ben je 15% duurder uit dan een jaar geleden. Dus dat is echt een nadeel. Amerikanen andersom, die lachen zich rot. Want ja, die kunnen veel meer kopen dan een jaar geleden. 15% meer. Dus want zoveel is die waarde veranderd het afgelopen jaar. Voor bedrijven die exporteren en importeren, het is een stuk goedkoper om je spullen te verkopen aan Amerika. Amerikaanse bedrijven en omgekeerd worden je spullen voor Amerikaanse. Nee, wacht. Ik vind het altijd toch wel lastig, Astrid. Heb je dat ook? Dat je dan toch even moet nadenken. Het is een beetje als de klok voor en achteruit, hè? Met de zomer en de wintertijd. Ja, inderdaad. Nee, het wordt een stuk duurder in ieder geval om Amerikaanse producten te kopen. Dus bijvoorbeeld olie, wat voor een belangrijk deel in dollars wordt gekocht. Daar ben je gewoon meer euro's aan kwijt. En dat is dus dat is lastig voor bedrijven. Want dat ga je dus ook weer terugzien aan de pomp. Maar onze producten zijn natuurlijk ook weer goedkoper in Amerika. Dus ja, dan zou dat je is denken, wij kunnen het makkelijker weer verkopen. Dat klopt. Dat is normaal gesproken wordt dat ook wel gezegd van, nou, dit is fijn voor onze economie, onze export. Maar we zitten nu toch in een fase dat we veel moeten importeren. Bijvoorbeeld energie, ook producten in de supermarkt komen ook voor een deel uit het buitenland, ook een deel uit Amerika. Ja, en we kunnen dat nu op dit moment gewoon niet gebruiken, omdat die inflatie is al hoog en dan krijg je dit effect daar nog bij. Dus dat versterkt dat allemaal. Nou ja, en in de financiële wereld verandert het ook veel, omdat De rente is aan het oplopen in Amerika. Het is voor investeerders handiger om daar je geld nu te parkeren en niet in Europa. Dus al met al maakt het Europa een stuk minder interessant. Maar hoe komt het nou dat de euro dus eigenlijk gewoon veel minder waard is geworden? Dat heeft vooral te maken met die rente. In Amerika zijn ze echt voortvarend bezig geweest om die rente te gaan verhogen. Je weet dat de Europese Centrale Bank heeft wel gezegd, we gaan dat doen voor het eerst in lange tijd. Maar het is nog niet zover. In Amerika zijn ze wel al zover. En daar zijn ze echt flinke stappen aan het nemen. Dus die rente kan daar snel gaan stijgen. Dus het geld van de investeerders, die zijn aan het kijken, ja, waar kan ik dat stallen? Die kijken dan vooral naar die rente. Waar levert het meest op? Waar kan ik het veilig stallen? Dus het meeste geld gaat naar Amerika toe, niet naar Europa toe. Minder vraag naar euro's, dus daalt de waarde van de euro. Daar komt het kortweg op neer. Heb je ook nog zorgen over de Europese economie? Er zijn zorgen over de energietoeleveringen. Of er wel genoeg gas blijft komen naar de bedrijven om die te laten draaien de komende tijd, de komende winter. Ja, dat zorgt er ook voor dat er meer vertrouwen is in de Amerikaanse economie. Ook daar zijn zorgen over de economie. Maar die balans, die schaal, die valt toch nu in het voordeel uit van Amerika en in het nadeel van Europa. En dus zie je dat die koers van de euro verder en verder blijft dalen. Nick Wouters, dankjewel. In het grondwater bij Tata Steel is chroom 6 gevonden. Deze kankerverwekkende stof zit 5 meter diep in de grond bij IJmuiden, heeft de toezichthouder Omgevingsdienst Noordzeekanaal bekendgemaakt. In de Volkskrant schrijft erover. De toezichthouder heeft Tata opdracht gegeven zo snel mogelijk uit te zoeken waar de chroom 6 deeltjes vandaan komen en hoe groot de verontreiniging is. Volgens de GGD is er op dit moment geen sprake van een gezondheidsrisico, omdat in het gebied geen drinkwater wordt gewonnen. Meerdere Nederlandse ziekenhuizen halen zorgmedewerkers uit Azië om de personeelsproblemen op te lossen. Zo schrijft Omroep West dat het Haaglanden Medisch Centrum 12 verpleegkundigen uit de Filipijnen, Indonesië en India heeft aangenomen. En ook het Limburgse Zuiderland ziekenhuis krijgt Filipijnse medewerkers. Maar op de werkvloer vragen ze zich af of die mensen wel goed zijn opgeleid en of er geen talprobleem zal ontstaan. De bestuursvoorzitter van het Limburgse ziekenhuis zegt bij 1 Limburg dat die zorgen niet nodig zijn. Allemaal hbo opgeleid. Ze gaan 3-4 maanden fulltime Nederlandse taal leren. En als ze binnenkomen moeten ze zich nog verder opleiden. En dan gaan we kijken of dat zo goed werkt. In oktober komen de eerste Filipijnse verpleegkundigen naar Limburg. De Japanse Senaat krijgt een recordaantal vrouwen bij. Bij de verkiezingen afgelopen weekend was er niet alleen een verpletterende winst voor de liberaal-democratische partij van de vermoorde oud-premier Abe. Ook vrouwen deden dus goede zaken. Een recordaantal van 35 zetels in het Hogerhuis is naar vrouwelijke politici gegaan, meldt de Japan Times. Oud-premier Abe was volgens de krant ook een groot voorstander van een grotere rol voor vrouwen in Japan. Of zoals hij het zelf noemde, een maatschappij waarin elke vrouw kan uitblinken. Een opmerking van First Lady Jill Biden is niet goed gevallen, lezen we bij verschillende Amerikaanse media. Op een bijeenkomst over mensenrechten van Latino's in San Antonio noemden ze de mensen van de organisatie net zo uniek als ontbijttaco's. As distinct as the Bogotas of the Bronx, as beautiful as the blossoms of Miami, and as unique as the breakfast tacos here in San Antonio. Onder meer de Vereniging van Latijns-Amerikaanse Journalisten viel over die uitspraak van Jill Biden. We zijn geen taco's en moeten niet gereduceerd worden tot een stereotype. En sinds de opgeleide boerenprotesten zie je hem steeds vaker hangen overal in het land. De omgekeerde Nederlandse vlag met blauw aan de bovenkant. Een beetje het symbool geworden van anti-overheidssentiment. En dat is een doorn in het oog van veteranen, schrijft de Telegraaf vanmorgen. Bijvoorbeeld Marco Kroon, ridder in de militaire Willemsorde. Hij heeft er geen goed woord voor over. Demonstreren mag, maar blijf van ons nationale teken af, zegt hij in de krant. En hij krijgt veel bijval op sociale media. Een Libanon-veteraan bijvoorbeeld schrijft: stop met het verkwanselen van de Nederlandse vlag voor uw eigen belang. Verkeersinformatie, alleen de geest. Ja, er zijn wat ongelukken gebeurd. Die veroorzaken eigenlijk op dit moment de meeste vertraging. Onder andere nu in Noord-Holland op de A7 van Horen naar Zaanstad tussen Avenhoorn en Purmerend. Je hebt daar ruim een uur op onthoud. Ze zijn aan het bergen en de rechterrijstrook is dicht. Nu Boris Johnson uiterlijk in het najaar vertrekt als premier van het Verenigd Koninkrijk, moet zijn conservatieve partij op zoek naar een nieuwe partijleider die het stokje van hem overneemt. Maar liefst 11 potentiële kandidaten hebben zich al gemeld. En om te zorgen dat de verkiezing van de nieuwe partijleider ordelijk verloopt, zijn gisteravond de spelregels vastgesteld in het 1922-comité, oftewel het 1922-comité. correspondent Fleur Launsbach in Londen. Fleur, wat worden de spelregels? Nou, in de komende anderhalve week wordt de lijst aan die mogelijke kandidaten, dat zijn er nu dus 11, dat is echt best veel, maar die worden in de komende stemronde al teruggebracht tot maar 2 kandidaten. Dus dan hebben we eind volgende week 2 favorieten. Die 2 mogen dan in augustus het hele land door gaan trekken om campagne te voeren. En dan is het parlement ook met reces, dus dan is het sowieso rustig hier. En dan in begin september mogen alle leden van de Conservatieve Partij, dat zijn 200.000 leden, die mogen dan stemmen op hun favoriet. En ja, degene met de meeste stemmen, die wordt dan de nieuwe premier. En dat staat nu op 5 september gepland. Ja, het moet dus eerst eventjes teruggebracht worden naar 2. 11 hebben zich gemeld. Wie lijken dan de beste kansen te hebben? Nou, het is best wel een diverse lijst. Er zijn 4 vrouwen die zich kandidaat hebben gesteld. En 6 van de kandidaten hebben een allochtone achtergrond. Alle 11 is te veel om nu op te noemen, maar ik kies er een paar uit. De favoriet is Rishi Sunak. Dat was tot voor kort de minister van Financiën. Die werd al heel lang gezien als een soort gedoodverfde opvolger. Maar toen kwam er een schandaal uit, een best wel minpunt voor hem. Hij is ontzettend rijk en zijn vrouw is de dochter van een miljardair. Die ontweek belasting op hetzelfde moment dat Rishi tegen de Britten zei: ik ga de belasting voor jullie omhoog doen. Dus dat kleeft nog steeds een beetje aan hem. Liz Truss is een andere kandidaat. Die is populair bij de partij. Zij was minister van Buitenlandse Zaken. Ze wordt grappend een beetje de Instagram-minister genoemd, omdat ze al best wel lang voor het vertrek van Johnson bezig was om zichzelf met allerlei leiderschapsfoto's te positioneren voor de toprol. En dan heb je nog Sajid Javid, die diende best wel lang als minister. En die heeft zijn ontslag als eerste toen ingediend. Die zei: ik kon het niet langer opbrengen om Johnson zijn onwaarheden te verdedigen. Hij heeft al een keer eerder geprobeerd om premier te worden. Hij heeft wel de meeste ervaring van allemaal. Hij heeft heel veel ministerposten gehad. En dat is op zich wel heel handig in een tijd waarin er veel crisissen zijn. Ja, nou, Boris Johnson heeft natuurlijk inmiddels gezegd: ik ga weg. Maar toen hij dat nog niet had gezegd, toen ging het heel erg over die procedure, hè, om een leider van de Conservatieve Partij weg te krijgen. Dat je maar 1 keer per jaar daarover kunt stemmen. Toen ging het over: misschien moeten we dat aanpassen. Is het daar eigenlijk nog over gegaan om dit maar meteen even mee te nemen? Ja, er was in de afgelopen week veel discussie over hoe lang Johnson als waarnemend premier kon en wilde blijven zitten, totdat dus die opvolger is benoemd. Daar was veel reuring over. De oppositiepartij Labour die wilde een soort vertrouwensstemming in het lagerhuis houden daarover. Maar het is gewoon niet waarschijnlijk dat de conservatieven daarin gaan meestemmen. Dus kijk, de conservatieven hebben een grote meerderheid in het lagerhuis. Die hebben ze in 2019 gehaald, onder Johnson dus. En ze blijven eigenlijk op die meerderheid teren. En daarom bepalen ze dus zelf de opvolger en ook de spelregels en ook het tijdspad. Ja. Je was in het noorden deze week. Wat vonden mensen daar van Johnsons aftreden liever gezegd? Ja, het is altijd heel erg goed om even uit die Westminster-bubbel te stappen. Want even weg uit Londen te zijn en met kiezers in hele andere regio's te praten. Ik was in Bolsover, dat is een stadje in zo'n voormalig industriegebied, zo'n mijnstreek in het noorden. En die regio die staat bekend als de Red Wall, de Rode Muur. Dat zijn dus ja, arbeiderssteden die eigenlijk altijd op Labour stemden. Totdat Boris Johnson kwam. En toen gingen ze opeens geen Labour stemmen in 2019, maar op Johnson en voor Brexit. En nu is dus Johnson weg. Dus ik ging vragen, ja, wat nu? Dus ik ging met allerlei mensen daar praten. Met een oud mijnwerker, slager, pensionado's, een moeder en een dochter. Maar die stemden dus allemaal op Johnson voor de eerste keer. En daarvoor hadden ze nooit op de conservatieven gestemd. Ze zeggen, nou, ze wilden toen iets nieuws. Ze geloofden zijn beloftes, hè, dat hij meer zou investeren in die regio's. Ze zijn niet super boos over die feestjes van Johnson tijdens de pandemie, maar wel gewoon echt ja, teleurgesteld dat er gebroken beloftes zijn. En vooral wat ook interessant is al die andere kandidaten die nu in die race zitten, ze kennen er echt geen één. Dus die naamsbekendheid die Johnson had, die hebben die anderen echt niet in die regio. Correspondent Fleur Launsbach in Londen. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. with the sunrise in her eyes. But all that she sees is darkness. And she won't tell you why. No more butterflies, 'cause they don't ever last. Stolen from the light by demons of the past. It's always raining. She keeps on praying. Needs a shelter, shelter for the night. And this one could be heaven, but she's looking down the line. No more butterflies, 'cause they don't ever last. Stolen from the life by demons of the past. It's always raining. She keeps on praying. Sunny Days van Armin van Buuren en Josh Kambi. Even na 9:30, stand.nl, Roos Abelman, goedemorgen. Astrid, goedemorgen. Toen Uber zijn omstreden verdienmodel legaal probeerde te krijgen, vond het Amerikaanse techbedrijf een willige bondgenoot in de Nederlandse Belastingdienst, zo schrijft het FD vanmorgen. Hoge belastingambtenaren overtraden regels, sloegen belastingverdragen in de wind, schoffeerden andere Europese landen alles om de Amerikanen te beschermen en natuurlijk ook in Nederland te krijgen en te houden. Ze hebben belastingambtenaren informatieverzoeken van andere landen over het bedrijf opzettelijk vertraagd en lobbyden de fiscus bij de Fransen voor een vriendelijk fiscaal regime. En daarom praat ik vandaag over de stelling: de Belastingdienst gaat te ver om bedrijven als Uber te behagen. Hoogleraar van de Streek spreekt in de krant ook van een problematisch beeld van een belastingdienst die bewust de administratieve samenwerking tussen belastingautoriteiten ondermijnt, daarmee quote ik hem, en een pro-Uber-houding aanneemt. Wat vindt u? Is het goed dat Nederland probeert bedrijven op deze manier naar Nederland te halen en te behouden, goed voor de werkgelegenheid? Ik zou graag mensen spreken die ondernemer zijn. Wat voor afspraken kunt u maken met de Belastingdienst? Of zegt u afspraken? Welke afspraken? En verbaast het u dat er een rode loper wordt uitgerold voor multinationals? Laat het ons weten. Bel 0800 1101. Ster. Mam? Ja, schat? Komt papa vandaag wel thuis eten? Nee, lieve Sam. Papa is nog steeds op zoek naar een lagere prijs dan bij Hornbach. Wij zijn zo overtuigd van onze laagste prijs dat, mocht je een artikel ergens anders goedkoper vinden, je het bij ons voor dezelfde prijs krijgt. Min nog eens 10% als dank voor je tip. Hand erop. Geen tijd verliezen. Het bijzondere verhaal over het leven en werk van kunstenares Jeanne Bieruma Oosting. Nu te zien tot en met 21 augustus in Zutphen bij Museum Henriette Polak. Kijk op dezomervanjeanne.nl. Jouw project startte met de laagste prijzen? Hornbach is door de Consumentenbond wederom uitgeroepen tot goedkoopste bouwmarkt van Nederland. U heeft er vast wel eens over nagedacht. De verkoop van uw onderneming, de financiële rust. Maar eigenlijk wilt u nog niet stoppen met werken. Met Smart Exit verzilvert u vandaag al het succes van uw bedrijf. En blijft u voorlopig ondernemen. Smart Exit van Rembrandt Fusies en Overnames. Een slimme stap in de toekomst. Kijk op smartexit.nl. We eten en drinken nogal wat zuivel in Nederland. De gemiddelde melkkoe moet daarvoor 35.000 liter melk geven in haar leven. 35.000 liter. En ze wordt maar 6 jaar. Dan is ze leeggezogen. Uitgeput. En wordt ze afgedankt. Zuivel is niet zo zuiver als we denken. Kijk op wakkerdier.nl. Ze komen allemaal langs. De monteur van de lift, de moordenaar in Amsterdam en de familie Vlodder. In de documentaire De Dick Maas-methode zijn we overal bij, voor en achter de camera. Vol humor en schandaal vertelt de regisseur zijn verhaal. Morgen in het Uur van de Wolf om 11:05 bij de NTR op NPO 2. NPO Radio 1. Hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Het tekort aan personeel in de bouw wordt een groot probleem, schrijft ABN AMRO in een rapport. Op dit moment is bijna 30% van de vacatures in de bouw niet in te vullen, terwijl er honderdduizenden nieuwe huizen moeten worden gebouwd om het tekort daaraan op te lossen. De Britse Conservatieve Partij maakt op 5 september bekend wie Boris Johnson opvolgt als premier van het Verenigd Koninkrijk. Op dit moment hebben 11 conservatieve parlementsleden gezegd partijleider te willen worden. Om deel te mogen nemen aan de afvalrace moet een kandidaat door tenminste 20 conservatieve parlementsleden worden gesteund. Groningen is bereid in het noorden van de provincie plaats te bieden aan 2 megadatacenters, zegt de provincie tegen de NOS. Na ophef over een grote vestiging van Facebook in Zeewolde bepaalde het kabinet dat er voor grote centers alleen plaats is in Groningen en Hollands Kroon in Noord-Holland. Uit een inventarisatie van de NOS blijkt dat er op dit moment 17 plannen zijn voor nieuwe datacenters of uitbreiding van bestaande vestigingen. En de Nederlandse kunstdetective Arthur Brandt heeft een religieus voorwerp teruggevonden dat een maand geleden in Frankrijk werd gestolen. Een gouden kist met 2 ampullen die het bloed van Jezus zouden bevatten. In Frankrijk wordt de reliquie al ongeveer 1000 jaar vereerd. Brandt zegt dat de kist bij hem voor de deur werd gezet en hij spreekt van zijn mooiste vondst ooit. Bij Weerplaza Roosmarijn Knol, hoe warm wordt het vandaag? Nou, het wordt vandaag zomers tot lokaal tropisch warm. Dus flink wat ruimte voor de zon. Maar vanuit het westen trekken ook wel wat dunne sluierwolken over het land. Die gaan in de loop van de dag wat dikker worden. Maar vooral in de ochtend en aan het begin van de middag schijnt de zon daar nog goed doorheen. In het westen van het land, aan zee bijvoorbeeld zo'n 25 graden. Dat noemen we zomers warm. En in het zuiden kan het opwarmen naar 30 graden. En dat zijn dan die tropische temperaturen. En daarbij een zwakke tot matige wind. En dat maakt het gevoelsmatig ook nog een klein stukje warmer. Ja, en dan is het de komende dagen even wat minder warm voordat we in het weekend weer kunnen gaan zweten. Ja, klopt. Morgen trekt een koufront over het land. En de naam zegt het eigenlijk al wel een beetje. Daarachter draait de wind weer naar het noordwesten. Komen we in wat koelere lucht terecht. Morgen zorgt dat wel nog voor een redelijk temperatuurverschil binnen het land. In het noordwesten is het dan zo'n 22 graden. Terwijl het in het zuiden nog wel 28 of 29 graden kan worden. Maar donderdag en vrijdag dan zit het hele land weer in die koelere lucht. Is het zo'n 20 tot 25 graden. En dat zijn hele normale temperaturen voor juli. Helene Geest, hoe gaat het op de weg? Ja, de files die worden alweer korter, tenminste de meeste. Niet de A7 van Hoorn naar Zaanstad, want die wordt juist nog wat langer. Tussen Avenhoorn en Purmerend 11 kilometer file en bijna een uur oponthoud door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is daar dicht. Het gaat overigens niet al te lang meer duren. Waarschijnlijk nog een kwartier voordat de weg weer vrij is. Op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch bij Vlijmen is een ongeluk gebeurd waardoor de weg zo goed als dicht is. Je kunt alleen nog via de vluchtstrook en dat kost je vanaf Waalwijk ruim een half uur. Je kunt ook omrijden vanaf knooppunt Hooipolder via Breda en Tilburg over de A27, de A58 en de A65. En op de A59 vanuit Os naar Den Bosch ook nog een behoorlijke file tussen Os en Kruisstraat. Staat daar 8 kilometer. Het oponthoud is 20 minuten door een aanrijding, maar daar zijn alle rijstroken weer vrij. Lieve oma, hoe is het met je? Frankrijk is heel leuk. We komen snel weer bij je eten. Groetjes, Tim. We gaan weer op vakantie. En dat is heerlijk, natuurlijk. Maar voor sommige thuisblijvers is dat geen makkelijke tijd. Meer dan de helft van alle 75-plussers voelt zich wel eens eenzaam. En zeker in de vakantieperiode. Stuur eens een kaartje, want een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat je nog meer kunt doen op 1tegeneenzaamheid.nl. Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem. Leiden is dit jaar European City of Science, Europese hoofdstad van de wetenschap. Ontdek wetenschap in Leiden via leiden2022.nl. Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl. Met van 13 tot en met 16 juli ESOF, het grootste interdisciplinaire wetenschappelijke congres van Europa. Ontdek ESOF via leiden2022.nl. Snel goede zorgverleners nodig? Je boekt ze bij Dieter.com. Dit is een boodschap van Milieudefensie. Hier volgt een extra weerbericht met Margot Ribberink. Vandaag wordt het weer 42 graden. Morgen maken stortregens een einde aan de lange droogte. Dit gaat gepaard met de gebruikelijke overstromingen en orkaanwinden. Wordt dit ons weerbericht van de toekomst? Wel als grote vervuilende bedrijven zo doorgaan. Het is tijd om deze bedrijven nu aan te pakken. Kijk hoe jij mee kan doen op milieudefensie.nl. Dieter, het boekingsplatform voor de zorg. Dieter.com. De renners stappen vandaag weer op de fiets na de rustdag van gisteren. Sportcommentator Gio Lippens, goedemorgen. Goedemorgen. Zijn ze allemaal een beetje bijgekomen, denk je? Ja, ik hoop het voor ze. Ik hoop dat ze het goed verteerd hebben. Hè? Want dat weet je altijd, zo'n rustdag. Ja, de een die vindt het heerlijk en die komt er echt van bij. En die is de volgende dag weer als herboren op de fiets. En er zijn er ook bij die er gewoon moeite mee hebben en die dan op de fiets stappen en dan toch echt moeilijk op gang komen. Nou hebben we vandaag een etappe zeg maar, die het niet al te zwaar maakt voor de renners. Dus wat dat betreft kunnen ze er redelijk in komen voor de komende week. Maar het belangrijkste is volgens mij toch wel met die rustdag dat veel renners, veel ploegen opgelucht zullen zijn. Dat het allemaal wel is meegevallen met het coronaspook, hè, want er is uitgebreid getest. Nou, gisteren was al bekend dat niemand positief bevonden was. Althans, geen enkele renner positief op corona. Dus dat betekent dat in principe iedereen van start kan gaan op de gewone uitvallers na. Onder andere Ben O'Connor, dat is de nummer 4 van vorig jaar. Die is een paar keer hard gevallen in deze Tour en die heeft nu toch echt de pijp aan maten gegeven. Vandaag dus een wat rustiger etappe, want de rest van de week dan kunnen ze aan de bak? Ja, de rest van de week is echt lood en loodzwaar. Morgen krijgen we een hele zware etappe met een aankomst op de Col du Granon. Nou, dat is een verschrikkelijk zware klim tot het eind. De dag daarna de klassieke etappe naar Alpe d'Huez. Dat betekent dat we daar de Croix de Fer krijgen, dat we de Galibier krijgen, dat we Alpe d'Huez krijgen. Kortom, dat zijn drie klimmetjes van de buitencategorie. Nou, daarna gaat het dan in de richting van Saint-Étienne. Krijgen we later in de week nog de bekende klim naar Mende in het Centraal Massief. En dan tot slot nog een heuveletappe, maar altijd gevaarlijk in de richting van Carcassonne. Ik kan me zo voorstellen dat het vandaag inderdaad redelijk rustig gaat voor wat betreft de klassementsmannen. Omdat ze denken van wat er morgen en overmorgen met name komt, dat is echt wel het hoofdgerecht. Ze beschouwen het nu maar als een soort voorgerecht. Ja, rustige etappe van 148 kilometer dus vandaag. En je zegt dat de klassementsrenners zich daar ook even rustig gaan houden. Dus niet echt een aanval op Pogacar te verwerken. Nee, ik denk het haast niet. Hoewel, je weet het nooit, hè. En zeker in deze Tour waarin soms wel verrassende dingen naar voren komen. Maar normaal gesproken is dit een etappe die je eigenlijk wel kunt vergelijken met die etappe van eergisteren, de dag voor de rustdag. Toen er een grote groep renners wegreed en uiteindelijk uit die groep Bob Jungels wegreed om te soleren naar de overwinning. Nou, zo'n scenario zou ik vandaag schetsen. Ja, en als je dan kijkt naar de favorieten, dan kom je toch weer een beetje bij de usual suspects. Ik zou altijd Wout van Aert weer opschrijven. Dat is ongeveer dagelijks het geval in deze Tour. Is een man die zo'n etappe ook tot een goed einde kan brengen. Maar er zijn er echt veel meer. Dat zagen we wel in die etappe van eergisteren met Bob Jungels, Thibaut Pinot die daar vlak achter zat, Carlos Verona, Castroviejo. Nou, dat soort namen, die kun je dus vandaag wel weer verwachten. En misschien ook wel een Nederlander, hè? Dan denk ik altijd meteen natuurlijk aan Bauke Mollema. Maar ook bijvoorbeeld aan Mathieu van der Poel. Als die weer een beetje hersteld is van die eerste Tourweek, waarin het toch allemaal niet helemaal liep zoals hij dat wilde. En dat hij dan nu toch echt gewoon weer eens lekker in zijn vel zit. En misschien eens een keer mee kan in een vlucht. Gio, we gaan het van jou horen. Later deze dag op Radio 1. De Tour Caravan rijdt dwars door Frankrijk. Maar wat weten Nederlanders nou eigenlijk echt van het land? Correspondent Frank Renaud kent de waarheden en clichés van La Douce France. We komen er niet onderuit, we moeten het een keer over wijn hebben. Zeg je Frankrijk, dan zeg je wijn. Logisch, want Frankrijk is natuurlijk wijnland nummer 1. Althans, dat vinden de Fransen zelf. Als je het aan specialisten vraagt, dan klinkt een heel ander geluid. Frankrijk werd jaren geleden al van de troon gestoten. De Verenigde Staten bleken de meeste wijn te drinken. Italië bleek de meeste wijn te maken. Spanje bleek de meeste wijngaarden te hebben. En China, daar groeide de wijnconsumptie het snelst. Ter geruststelling, schijnbaar is Frankrijk nog steeds het land waar per persoon de meeste wijn wordt gedronken. Zo'n 40 liter per jaar, wat afgerond gemiddeld ongeveer een glas per dag is. Nou, dan kennen ze onze elektricien nog niet, die 's morgens komt, dan gaat lunchen en na 3 uur weer terugkomt. En dan waggelend en met een kegel doorgaat met zijn werk bij ons. Maar dat is weer een heel ander verhaal. Wijn, en dat is belangrijk, wijn is in Frankrijk zoveel meer dan dat ene glas per dag. Het gaat over een goede maaltijd, over gezelligheid, maar het gaat ook over de Franse geschiedenis, over hardwerkende wijnboeren en allerhande druivensoorten. En het gaat over joie de vivre, het goede leven. We sliepen eens in een chambre d'hôte op een idyllisch wijnkasteel in de Provence. De eigenaresse maakte daar haar eigen heerlijke rosé en 's avonds kookte haar partner voor alle gasten. Die partner bleek trouwens een toyboy te zijn die 30 jaar jonger was dan de wijnboerin, maar ik zei het al, bij wijn draait alles om joie de vivre, ook voor de wijnboerin. We wilden ook eens logeren op een wijnkasteel in Bordeaux. Ik belde de eigenaresse, die zei: ik ben er zelf niet, maar ik leg de sleutels wel voor jullie neer. We kwamen eraan, vonden de sleutels, deden de deur open en waren daarna helemaal alleen op het wijnkasteel. We sliepen met uitzicht op de wijngaard, druivenstokken tot aan de horizon, domweg gelukkig in Bordeaux. Het is 8:55. Forensen die in Amsterdam werken, maar in Amstelveen hun auto parkeren. Het is inwoners van Amstelveen een doorn in het oog. En de gemeente neemt nu maatregelen. Verslaggever Vincent van Rijn is in Amstelveen. Wat gaan ze doen dan? Nou, dat klopt inderdaad. Amstelveen voert nu steeds meer betaald parkeren in. Dat willen ze eigenlijk liever niet hier. Maar ja, ze worden een beetje gedwongen, zeggen ze. Omdat mensen die in Amsterdam werken hier de hele dag een plek bezet houden. Ik sta nu bijvoorbeeld in de buurt Kost Verloren. Dat ligt een beetje in het midden van Amstelveen. Vlakbij tram 25, die naar Amsterdam gaat. En hier zag je ook het afgelopen uur dat het steeds drukker werd. Mensen die hun auto parkeerden om dan in de tram te stappen. Ook wel begrijpelijk, hè? Gezien die parkeertarieven in Amsterdam. Daar betaal je in het centrum 7,5 euro per uur. En naast mij staat nu VVD-raadslid Menno van Leeuwen. Hoe groot is het probleem hier in Amstelveen? Het probleem is groot. Het wordt eigenlijk steeds groter. Het is ooit begonnen dat in Buitenvelder betaald parkeren kwam. En die olievlek die komt steeds verder deze kant op. Dat is heel vervelend voor de bewoners. En het wordt alleen maar erger op deze manier. Ik sprak er net ook over met de bloemenman hier, Sjors Fritsie. Want die ziet het de hele dag gebeuren. Er wordt hier steeds meer geparkeerd. Buitenveld, dat is afgesloten. Dat is allemaal betaald parkeren. Het is nu een soort olievlek die zich heel langzaam aan het uitbreiden is. We hebben hier natuurlijk de metro. En mensen uit het land komen hier naartoe parkeren. Waardoor dus de bewoners niet meer kunnen parkeren. Mensen pakken dan de metro, gaan naar de stad, werken daar. Komen weer terug. En nemen de auto weer mee. En dan pas is er weer voldoende parkeerruimte. Ja, heel erg, heel erg. Het is een probleem in Amsterdam, hè. En dan is het makkelijk om de metro te pakken. Hoe druk is het hier nou op een gemiddelde werkdag? Zijn alle plekken helemaal vol. Vanaf 7 uur de mensen die hier weggaan. En dan is het meteen om 6:30. En dan blijft het de hele dag. Hier is het nog niet betaald parkeren. Niet. Dat komt er wel. Wat vindt u daarvan? Niet leuk. Je moet het overal betalen. En dan nu ook voor het parkeer betalen. Weet je, je hebt eigen plek. Moet je eigen plek hebben eigenlijk. Maar als het gebeurt, dat het moet gebeuren. Dan kunnen we niks doen. Protest. Maar ik denk dat de vergunning voor bewoners hier moet gratis zijn. Nou hoorde ik ook nog verhalen dat mensen die naar Schiphol moeten zelfs hun auto hier neerzetten. En dan met koffers Ja, nee, dat gebeurt ook. Ik woon zelf aan de andere kant van Amstelveen. En er zijn mensen die komen uit het land, parkeren hier de auto, laten hem 2-3 weken staan. Gaan vervolgens met openbaar vervoer richting Schiphol. En ja, dat is heel lastig. Ja, raadslid Menno van Leeuwen, Schiphol-parkeerders, ziet u dat ook? Ja, dat is vast de prik, hè. Elke vakantie, de rolkoffertjes. Hè. Je hoort ze weggaan, het geluid zachter worden en 3 weken later wordt het geluid weer harder. En dat is voor de mensen heel naar, want die zetten ook hun auto niet 3 weken bij iemand anders voor zijn deur neer. Dus dat is absoluut een probleem. Nou, mensen die vanmorgen hier hun auto parkeerden en daarna snel de tram ingingen, nou, die waren over het algemeen niet zo happig om te reageren. Maar ik sprak er net wel iemand die dat deed. U heeft hier geparkeerd en gaat met de tram. En dat mag natuurlijk allemaal, maar mensen in Amstelveen hebben daar last van, zeggen ze. Ik ga even naar de stad en dan kom ik zo meteen stil. Ik snap het wel, maar ik moet even naar het centrum en dan ben ik terug. Het is 30 minuten alleen. En in de stad is het natuurlijk heel duur parkeren. Ja, 7 euro per uur. Zo, ik ga wat kopen en dan ben ik terug. Ik heb afspraak. Iets wat kopen en dan kom ik terug. Binnen een uurtje ben ik terug. U zet hem nooit de hele dag hier neer? Nee. Dat is alleen vandaag alleen. Dat is maar een uurtje alleen. Ja, alleen vandaag een uurtje, zegt deze meneer. Nog even terug naar raadslid Menno van Leeuwen. Er wordt eind van het jaar ook in deze wijk hier in Amstelveen betaald parkeren ingevoerd. Maar ja, dat betekent dan wel eigenlijk dat die overlast zich verplaatst naar een andere wijk. Ja, dat gaat steeds verder. Hè. Naarmate één wijk drukker wordt, komt daar betaald parkeren en dan verder. En ja, ons probleem is dat als Amsterdam steeds agressiever de stad autoluw maakt, dat het probleem steeds groter wordt. Als de tarieven in Buitenveldert omhoog gaan, dan zijn wij ook gedwongen om dat te doen. Dus dat is echt naar. Ja. Totdat op een gegeven moment heel Amstelveen betaald parkeren is. Daar zou het op uit kunnen komen, ja. Goed. Dank Menno van Leeuwen. Steeds vaker dus betaald parkeren hier in Amstelveen, omdat mensen de hoge tarieven in Amsterdam proberen te ontvluchten. Verslaggever Vincent van Rijn. Op sociale media stromen de steunbetuigingen binnen voor atleet Mo Farah. De viervoudig Olympisch atletiekkampioen maakte bekend dat hij als kind slachtoffer was van mensensmokkel. En de Amerikaanse 200 meterloper Kenny Bednarek zegt op Twitter dat hij diep respect heeft voor Farah en dat hij hem een inspiratiebron vindt. Het Britse parlementslid Clive Lewis hoopt dat nu meer slachtoffers van mensenhandel naar buiten komen met hun verhaal. Mo Farah deed zijn verhaal in een documentaire van de BBC. Hij zei daarin dat hij niet is wie mensen denken dat hij is. Most people know me as Mo Farah, but it's not my name or it's not the reality. The real story is I was born in Somaliland, north of Somalia. I was separated from my mother. And I was brought into the UK illegally. Farah heeft altijd gezegd dat hij met zijn ouders als vluchteling uit Somalië naar het Verenigd Koninkrijk kwam. Nu onthult hij dat hij op zijn 9e door een vrouw is meegenomen en in Londen gedwongen huishoudelijk werk deed. Zijn ouders zijn überhaupt nooit in het Verenigd Koninkrijk geweest. Farah heeft dit jarenlang proberen te verdringen, zegt hij. Maar op aandringen van zijn kinderen is hij nu met dit verhaal naar buiten gekomen. Top-onderhandelaar Bill Richardson moet ervoor zorgen dat basketbalster Brittany Griner vrijkomt. Die Amerikaanse zit vast in Rusland. Eerder dit jaar werd ze aangehouden omdat op het vliegveld cannabisolie in haar tas was gevonden. En ze kan in Rusland 10 jaar cel krijgen. Griner wordt gerekend tot de beste basketbalster ter wereld. En haar familie heeft nu dus Bill Richardson om te helpen, meldt CNN. Die werkt sinds de jaren 90 aan het terughalen van gevangen genomen Amerikaanse burgers uit landen als Noord-Korea en Myanmar. Volgens CNN reist hij volgende week naar Rusland om de onderhandelingen te beginnen. Na flink wat maanden stilte is Sivan Hassan weer terug. Vorige week liep ze haar eerste wedstrijd sinds de Olympische Spelen en vrijdag staat ze aan de start van het WK in het Amerikaanse Eugene. In het AD vertelt Hassan waarom ze zo lang van de radar was. Ze kwam na het winnen van 2 keer goud en 1 keer brons in Tokio met motivatieproblemen. Nam daarom een lange vakantie, waarin ze onder meer Mekka en Medina bezocht. En zo'n 10 weken geleden pakte ze haar sport weer serieus op. Hassan zegt dat de rust haar goed heeft gedaan. Ze was bang om opgebrand te raken. Maar door lange tijd niets te doen, begon ze het hardlopen uiteindelijk toch weer te missen. Nou, misschien wel heel slim inderdaad om even pas op de plaats te maken als je het gevoel hebt dat het te veel wordt. Zou er wel meer sporters kunnen doen. Een soort sabbatical. Ja. En er is nog iemand terug in de sport. Marijn Zeeman, de ploegleider van Jumbo-Visma, die miste de eerste week van de Tour de France door een coronabesmetting. Maar gisteren stapte hij weer in de auto richting Frankrijk en van vandaag is hij er weer bij. Het had voor- en nadelen om de eerste week de Tour thuis vanaf de bank te moeten bekijken, vertelt hij aan het AD. Nadeel was dat Zeeman de teamdynamiek niet kon sturen. Hij kon niet praten met blije of teleurgestelde renners en dat was lastig. Voordeel was dat hij op televisie veel meer kon zien dan in een auto achter het peloton. En zo kon hij veel informatie over de koers doorbellen aan zijn ploeg. Ik dacht, je kan toch in de auto misschien ook wel een televisietje aanzetten? Doen ze dat niet? Blijkbaar niet. Geen idee. Ja, dat... Helemaal niet zo'n gek idee dan. Nee. Maar goed. Misschien gaat hij dat nu ook wel doen. Dat is misschien wel een nieuw idee voor hem. Tijdens de finales van de etappes wilde Zeeman wel rust in huis. Hij sprak met zijn kinderen af dat ze dan buiten gingen spelen of braaf stil zouden meekijken. Verkeersinformatie, Helene Geest. Ja, het is vooral de nasleep van een aantal ongelukken die nu nog voor veel vertraging zorgt. Op de A59 heb je de meeste vertraging van knooppunt Zonzeel naar Den Bosch tussen Waalwijk en Vlijmen. Bij Vlijmen is een ongeluk gebeurd en het verkeer moet daar via de vluchtstrook. Je kunt beter omrijden vanaf knooppunt Hooipolder via Breda en Tilburg over de A27 en de A58. Ja. One look at you, and it was plain to see you were my destiny. With arms open wide, I threw away my pride. I'll sacrifice for you, dedicate my life to you. I'll go where you lead, come on, always there in time of need. Yeah, when I lose my will, you'll be there to push me up the hill. There's no looking back for us. We got love, show love, that's in love. You're all I need to get by. Oh, to get by. Marvin Gaye en Tammy Terrell met You're All I Need. Monty Norman, de componist van het nummer dat in vrijwel alle Bondfilms is te horen, is overleden op 94-jarige leeftijd. Norman schreef die muziek oorspronkelijk voor de eerste Bondfilm Dr. No in 1962. Filmjournalist Robert Blokland, goedemorgen. Goedemorgen Astrid. Wat doet deze tune met iemand die zoveel van film houdt? Ja, koude rillingen. Het is natuurlijk heel knap dat je een melodie schrijft 60 jaar geleden. En dat hele generaties over de hele wereld gelijk James Bond voor zich zien. Gelijk de spanning, de actie, de exotische locaties, de mooie vrouwen. En dat zit allemaal in deze melodie ingebed. En het is natuurlijk niet wat ze in 1962 hadden verwacht. Toen Monty Norman dit nummer schreef, was het natuurlijk helemaal nog geen serie. Er was nog geen succes. Er was gewoon één film van een paar miljoen met een relatief onbekende hoofdrolspeler Sean Connery. En dat het zo nalatenschap zou krijgen en zo lang zou voortbleven, had natuurlijk niemand verwacht. Hij zelf volgens mij ook absoluut niet. Nee, ik zie ook meteen dat beeld vormen, hè, dat rondje en dan het richten van het pistool. Ja, klopt. Het is een beetje de combinatie van de muziek en dat iconische logo. Dat James Bond inderdaad in beeld loopt en dan schiet en dat het bloed dan van het doek druipt. En in elke film zit het. Het zit niet elke film in het begin, overigens. Ze hebben er wel mee geëxperimenteerd. Bijvoorbeeld Casino Royale uit 2006. Dat was een soort reboot van de James Bond-serie. Toen leerden we het originele verhaal kennen, hoe die James Bond geworden is. En daar zit de muziek echt heel expliciet pas aan het einde van de film. Als we de James Bond zien die we kennen. Dus de zelfverzekerde man die getraumatiseerd is en die de wereld ingaat om de wereld te redden. Maar aan het begin van de film, als hij nog jong en een jonge hond is, zeg maar, onervaren, dan horen we die muziek ook niet. Dus nee, daar is hij zo op die manier gespeeld. Gebruikt. Ja. Ja, klopt. Maar het moet ook wel in een James Bond film zitten. Kijk, als je naar een James Bond film gaat, dan wil je gewoon een aantal ingrediënten wil je krijgen. En dat is onder meer, nou ja, de stoere James Bond die de wereld redt. De schurk die aan het einde alles gaat uitleggen in plaats van James Bond af te maken, zodat hij nog even snel kan ontsnappen. Exotische locaties, maar ook de muziek. Het hoort gewoon bij de serie. En fans voelen zich ook bekocht, denk ik, als ze een James Bond film zien zonder deze titelsong. Had Norman door dat hij zo'n iconisch nummer had geschreven? Nee, volgens mij absoluut niet. Het was oorspronkelijk ook een nummer wat hij geschreven had voor een andere productie. Een musical op West End, die niet doorging, of waar in ieder geval deze muziek uitgelaten werd. A House for Mr. Bizas heette dat. En hij dacht toen, die gevraagd werd door de producenten van de film, van heb jij misschien nog wat liggen of kan je wat bedenken? Dacht hij van, nou ja, dit is misschien goed te gebruiken. En hij heeft ook alleen maar, zeg maar, de basis geschreven. John Barry, de componist die daarna 12 James Bond films gedaan heeft, heeft ook een arrangement gemaakt. Dus Monty Norman nam het op met een soort jazzcombo met heel veel blazers. En John Barry heeft dat uitgebouwd tot de meer symfonische versie die we nu kennen en die je volgens mij ook liet horen. En er is ook heel veel strijd over geweest wie nou de rechten had op het nummer. Of John Barry kon claimen van, nou ja, ik heb het gemaakt tot wat het nu is. Dus de versie die we allemaal kennen met het symfonisch orkest erachter. Of Monty Norman, die dus de basis met een klein jazzcombo heeft gecomponeerd. En daar hebben ze twee rechtszaken over gevoerd in de loop der decennia. Uiteindelijk is wel besloten dat Monty Norman de rechten heeft. Hij heeft daar in totaal de afgelopen kwart eeuw een 500.000 voor gekregen, geloof ik. Maar het is natuurlijk relatief vrij weinig. Een half miljoen maar? Ja, tussen 1976 en 1999 heeft hij een 500.000 gehad hiervoor. Dus dat is eigenlijk best weinig als je bedenkt hoe groot de exposure was van het nummer. Ja. Is hij een beetje afgekocht daarmee. Ja. Je moet altijd een goede deal sluiten. Maar goed, hij wist dus niet dat het zo groot zou worden. Hij wist niet dat de serie tot in 2022 door zou gaan natuurlijk. Dat wist niemand in die tijd. Nee. En het is natuurlijk ook die orchestratie, die doet ook wel heel veel, hè, voor dit nummer. Ja, nee, dat klopt. En daar hebben ze ook, er zijn ook heel veel variaties. Als je alle James Bond films nog een keer terugkijkt, dan zijn bepaalde instrumenten zijn echt verbonden met de James Bond acteurs. Dus toen Sean Connery James Bond speelde, zaten er meer gitaren in. Toen Roger Moore die rol ging overnemen, kregen de strijkers de boventoon. Je hebt een aantal versies gehad met meer synthesizers, onder Majesty's Secret Service onder meer, met George Lazenby. En in de jaren 90 was het iets meer Rocky-achtig, omdat het in die tijd in was. En dat weer meer geassocieerd met de toon van de serie. Dus daar hebben ze ook heel veel in gevarieerd. Wat dat betreft gaan ze altijd wel met de tijd mee, hè, bij die Bondfilms. Nou, dat is ook een deel van de kracht van de serie. Dat zie je in de inhoud van de verhalen. Kijk, als je kijkt naar de vrouwen in de jaren 60 en de vrouwen in de Bondfilms van nu, dan is er natuurlijk een heel groot verschil tussen. En ja, gelukkig zou ik haast willen zeggen. Maar ook qua beeldtaal en qua muziek zijn ze erg met hun tijd meegegaan. Als je kijkt naar Dr. No, dan denk ik dat heel veel jongeren daar niet meer voor naar de bioscoop zouden gaan, voor dat tempo en voor die actiescènes. Dus de kracht van de serie is dat ze in alle opzichten, ook qua muziek, doorlopend evolueren en de juiste toon weten aan te slaan en de juiste nieuwe impulsen weten te geven. Ja, en toch die bekende elementen dan meenemen voor de herkenbaarheid. Dankjewel, filmjournalist Robert Blokland. Heel graag gedaan. De NPO Radio 1 Tour Podcast. De kopgroep. En dan zijn we bij het dagelijkse Van der Poel-journaal. Martijn,

Het weer, een zomerse dag vandaag met veel zon, maar ook wat wolkensluiers. Het wordt 25 graden aan zee tot 30 in het zuiden. Morgen wat meer bewolking en ook iets minder warm. Helene de Geest, hoe gaat het op de weg? Ja, het gaat de goede kant op. Er staat nog 80 kilometer file. Het is eigenlijk vooral de nasleep van een paar ongelukken die nog voor veel vertraging zorgt. Op de A2 onder andere van Maastricht naar Eindhoven, tussen knooppunt Kerensheide en Roosteren nog 8 kilometer. De vertraging is daar een kwartier. Op de A7 Hoorn-Zaanstad bij Purmerend ook nog een kwartier oponthoud, ook na een aanrijding. En op de A59 de meeste vertraging nog van knooppunt Zonzeel naar Den Bosch. Want bij Vlijmen moet het verkeer nog altijd via de vluchtstrook na een ongeluk. Vanaf Waalwijk levert dat 40 minuten tijdverlies op. Je kunt beter omrijden vanaf knooppunt Hooipolder via Breda en Tilburg over de A27, de A58 en de A65. Wil je geen personeelsadministratie en werkgeversrisico's zoals ziekte, maar wel tevreden medewerkers en optimale flexibiliteit? Repay.nl. Payroll en uitzenden. Ze komen allemaal langs. De monteur van de lift, de moordenaar in Amsterdam en de familie Vlodder. In de documentaire De Dick Maas-methode zijn we overal bij, voor en achter de camera. Vol humor en schandaal vertelt de regisseur zijn verhaal. Morgen in het Uur van de Wolf om 10:55 bij de NTR op NPO 2. Repay.nl. Payroll en uitzenden. Ga naar repay.nl. Play Everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. Handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 40 kleuren. Bestel jouw Mr. Marvis shorts nu op mrmarvis.com. Hey ondernemer, KPN heeft internet dat jouw ambitie kan bijbenen. Supersnel en stabiel, extra veilig en service die altijd voor je klaarstaat. Dus wat je ook van plan bent, onderneem op volle snelheid met zakelijk internet van KPN. KPN, het netwerk van Nederland. Bestel jouw Mr. Marvis shorts nu op mrmarvis.com. Zakelijk internet van KPN. Supersnel, superstabiel en extra veilig. Ga voor de beste deal voor ondernemers naar kpn.com/zakelijk. Het NOS Radio 1-journaal. Het kabinet trekt extra geld uit om de capaciteitsproblemen bij de rechtspraak op te lossen. De komende jaren wordt er 155 miljoen euro per jaar besteed aan het aantrekken van nieuwe rechters en rechtbankpersoneel. Dat heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid bekendgemaakt. Henk Navus is voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe hard is het extra geld nodig? Dat is hard nodig voor wat u ook al zei, nieuwe rechters, snellere doorlooptijden in zaken, investeren in digitalisering. Allemaal dingen die op dit moment achterblijven. En wat gaat er concreet met het geld gebeuren? Nou ja, we hebben de keuze gemaakt om het aantal rechters per jaar wat we aantrekken uit te breiden. We zijn gegaan van 80 naar 130 nieuwe rechters per jaar. Die werven, selecteren, leiden we op. En die moeten uiteindelijk ook in helpen dat en de werkdruk lager wordt en we een versnelling aanbrengen in de doorlooptijden van zaken. Hoe komt het dat de druk op de rechtspraak inmiddels zo groot is? Nou, er is jarenlang te weinig geïnvesteerd in de rechtspraak. Ik denk dat we dat geluid ook heel duidelijk rond de verkiezingen hebben laten horen. En gelukkig heeft het nieuwe kabinet daarna geluisterd. En dat zie je ook terug in het akkoord dat we nu besloten hebben met de minister. Met te weinig aandacht voor, maar wat zijn nou de oorzaken dan dat het zo spaak is gelopen? Nou, te weinig geld geïnvesteerd. Ik denk eigenlijk in de hele strafrechtsketen. Dat heeft u de politie horen zeggen, het Openbaar Ministerie, maar ook de rechtspraak. Er is gewoon in de afgelopen 10 jaar te weinig geld in de rechtspraak gestopt. Terwijl het werk meer werd en complexer? Meer en complexer, precies wat u zegt, ja. En waar zit hem dat vooral in? Wat wij zien in het zaaksaanbod is dat eigenlijk de hele eenvoudige kleine zaken verdwenen zijn in de loop der jaren. Corona heeft daar eigenlijk de laatste aanzet ook toegegeven. En wat je dan overhoudt, dat zijn de complexe zaken in een samenleving die ook steeds complexer wordt. En dat zien wij terug in elke rechtszaak die langskomt. Nou ziet u ook maar de grote zaken als Marengo, Eris en MH17. Dat slokt enorm veel capaciteit op. U wilt dus het aantal rechters flink omhoog brengen, van 80 naar 130. Het aantal nieuwe rechters dus per jaar vergroten. Is dat wat het allermeest helpt of ook het apparaat eromheen? Nou, ik stipte ook al aan dat we ook verder moeten gaan aan digitalisering. En natuurlijk moeten we ook kijken naar andere manieren van werken. Maar het begint toch wel bij extra personeel. En met name bij het werven en selecteren van nieuwe rechters. Wanneer verwacht u dat u dan weer bij bent? Nou, het opleiden van een nieuwe rechter kost gemiddeld 3 jaar. Dus ik wil de verwachtingen wel temperen. We zullen langs de weg van de geleidelijkheid de doorlooptijden gaan verbeteren en de achterstanden terugbrengen. Die ambitie is er heel serieus en daar mag u me in de loop der tijd ook op aanspreken. Maar het lukt niet van vandaag op morgen. Is dit ook trouwens een beroep waar veel mensen de komende jaren gaan uitstromen? Rechters die met pensioen gaan? Ja, wat ik met name zie is dat coronatijd heel veel mensen tot denken aangezet heeft, waardoor er meer rechters pensioneren dan dat we gewend waren. Hoezo coronatijd? Ik merk, en dat zal volgens mij ook in andere delen van de samenleving zijn, dat mensen de balans van hun leven opmaken en dan toch zeggen, ik stop wat eerder met werken dan dat ik eigenlijk van plan was. Dus dat zien wij ook. Dus we weten heel goed wat de verwachte uitstroom van rechters is vanwege pensioneren, maar we zien eigenlijk dat op dit moment versneld mensen van die mogelijkheid gebruik maken. Dus dat betekent dat er misschien nog wel meer nieuwe rechters moeten worden opgeleid dan u nu denkt? Ja, daar hou ik ook rekening mee. Dus wij volgen dat aantal met zorg. Maar we zullen substantieel moeten uitbreiden. Niet alleen om achterstanden weg te werken, maar ook om het natuurlijk verloop, wat u aanstipt, bij te kunnen houden. Dank u wel, Henk Navis, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak. Het kabinet. Nee, ik wilde. Dat had ik net al voorgelezen. Ja, nu pakt hij hem wel. Olympisch atletiek kampioen Mo Verwa was slachtoffer van mensenhandel. Hij deed zijn onthulling in een documentaire van de BBC. The real story is: I was born in Somaliland, north of Somalia, as Hussein Abdi Kahin. I was separated from my mother. And I was brought into the UK illegally. Under the name of another child called Mohammed Farah. Hij heeft altijd verteld dat hij met zijn ouders als vluchteling uit Somalië naar het Verenigd Koninkrijk kwam. Maar nu onthult hij dus dat hij op zijn 9e door een vrouw is meegenomen en in Londen gedwongen huishoudelijk werk deed. En dus ook die nieuwe naam kreeg, Mohammed Farah. Kan zijn verhaal iets betekenen voor anderen? Ina Hut, het Landelijk Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel, directeur is ze daarvan. Mensja, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat kan zo'n openbaring voor anderen betekenen? Ja, je ziet dat heel veel slachtoffers niet naar voren durven te komen met hun verhaal. En het feit dat Mo Farah met dit verhaal naar buiten komt, dat kan daar best wel een goede stimulans toe zijn om er juist wel mee naar buiten te komen. Je ziet dat er veel taboe is op dit onderwerp. Veel schaamte, ook bij slachtoffers. Dus ik vind het heel erg dapper dat hij met zijn verhaal naar buiten komt. Ja, betekent het dat u ook weer daar makkelijker mee aan de slag kan, zo'n verhaal? Ik hoop gewoon dat slachtoffers zich eerder zullen melden bij de politie, bij de opsporingsdiensten. Je ziet dat dat nu veel te weinig gebeurt vanwege angst en schaamte. Er heerst taboe op het onderwerp. Het is ook een probleem dat in Nederland niet voldoende wordt gesignaleerd. Naar schatting zijn er tussen de 5.000 en de 30.000 slachtoffers in Nederland van mensenhandel. En dan hebben we het over seksuele uitbuiting, over arbeidsuitbuiting, over criminele uitbuiting en over gedwongen orgaanverwijdering. Dat zijn heel veel slachtoffers. En wij krijgen op jaarbasis maar een kleine 1.000 aangemeld door de opsporingsdiensten. Dat betekent dat er heel veel slachtoffers niet worden gezien. Dus ik hoop echt oprecht dat dit verhaal helpt om slachtoffers te signaleren. Punt 1. En punt 2, dat slachtoffers ook zelf met hun verhaal naar buiten komen. Want de manier waarop hij dit nu vertelt, dat hij als 9-jarig jongetje dus is meegenomen door een vrouw, illegaal Engeland is binnengebracht. Hoe herkenbaar is dat verhaal? Dat is herkenbaar, alhoewel het zich heel erg onder de radar afspeelt. Dat is ook de reden dat wij zeggen van het Nederlandse publiek moet de ogen openen voor mensenhandel. Want je ziet het pas als je er oog voor hebt. En het beste gesignaleerd wordt het als het in je omgeving plaatsvindt. Als je daar je ogen voor opent. Want heel vaak wordt het gewoon niet gesignaleerd. Dus het is niet alleen maar dat mensen zelf naar voren durven te komen, hoopt u, door dit verhaal. Maar ook dat andere mensen, dat er alarmbellen gaan rinkelen. Ja, zeker. Want het is echt een zwaar onderschat probleem in Nederland. En er moet echt veel meer prioriteit aan worden gegeven. Veel meer aandacht aan worden gegeven. En waar kun je op letten? Zijn. Het beste, wij zeggen altijd open je oog voor mensenhandel. Het kan bij je in de buurt plaatsvinden, bij je om de hoek, bij je buren. Je kunt zien dat mensen geïsoleerd raken. Bijvoorbeeld dat ze amper naar buiten mogen in dit geval, als het gaat om een huisslaaf. Maar je ziet ook bijvoorbeeld bij seksuele uitbuiting dat mensen schichtig worden, dat ze uit hun omgeving worden geïsoleerd, dat ze opeens dure horloges gaan dragen of merkkleding of zich anders gaan gedragen. Dat heb je vooral bij seksuele uitbuiting. En als je het hebt over arbeidsuitbuiting, dan heb je het vaak over zwaar werk wat onderbetaald wordt. Bijvoorbeeld in de landbouw, in de veeteelt, in de horeca, in de schoonmaakindustrie. Dus echt zwaar werk, onderbetaald. Het speelt zich in het verborgen af. Dank u wel. Ina Hut van het Landelijk Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel. Verkeersinformatie, Helene de Geest. Ja, de spits is zo goed als opgelost. De langste file nog op de A59 van knooppunt Zonzeel naar Den Bosch bij Vlijmen. Daar is de vertraging nog wel fors 3 kwartier door een aanrijding. Maar het goede nieuws is dat alle rijstroken inmiddels vrij zijn. Keep holding on.

Dat hoop ik echt. En als ik weer opgelapt ben en de medische commissie gaat akkoord, dan pak ik mijn wapens weer op. Een verslag van Wouter Zwart. Reactie aan de redactie. Vanochtend hadden we het over de eerste kleurenfoto van de James Webb-telescoop, de grootste en krachtigste ruimtetelescoop ooit. Het is een grote stap dichter bij het antwoord hoe het heelal is ontstaan, oftewel de oerknal. Maar luisteraar Verline vroeg zich nog af hoe lang het eigenlijk duurde voordat deze kleurenfoto werd gemaakt. Net als bij een gewone camera, klik. Of duurde het uren, of misschien nog wel langer? Ja, we hadden heel graag hoogleraar sterrenkunde Ewine van Dishoek nog een keertje aan het woord gelaten, want zo enthousiast als zij dat doet, kan ik het absoluut niet. Maar we hebben het er wel eventjes gevraagd. Het lukte namelijk niet voor haar om nog een keertje aan de telefoon te komen. In totaal was er 12 uur tijd voor nodig voor deze ene meerkleurige foto. Want elk filter heeft dan 2 uur tijd nodig om waar te nemen. En ze hebben er dus blijkbaar 6. Maar goed, dat is al heel veel sneller dan het was met de Hubble. Want daar had je toen 10 tot 20 dagen voor nodig. Dus nou ja. Nu dus 12 uur. 12 uur sluit de tijd, zou je kunnen zeggen. Ja, precies. Ja. Ook hadden we het over de toenemende droogte in Nederland. Harold van Waveren, voorzitter van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling, vertelde hoe Rijkswaterstaat zich voorbereidt op mogelijke problemen door droogte. Linda vroeg zich af, wat kunnen we dan als Nederlanders zelf doen daartegen, tegen die droogte? Nou ja, het antwoord daarop is, zo vertelde Harold van Waveren, eigenlijk niet zoveel. Behalve dan zuinig zijn met water. Rijkswaterstaat houdt water bijvoorbeeld vast. En het is gewoon onmogelijk om je eentje daaraan bij te dragen. Maar je kunt inderdaad klimaatbewust leven. Bewust omgaan met drinkwater. Niet te veel je tuin sproeien. Nou ja, volgens mij al dat minder tegels in je tuin en zo. Daar wordt het toch ook allemaal bij, of niet? Zeker als je de tegels uit je tuin haalt. Ja. Dan kan dat het regenwater gewoon weer de grond in. En gaat het niet via een riool weg. Tegellichten zijn hele acties voor in Nederland, geloof ik. Hè? Ja. Ja. Dan Juriaan uit Amsterdam. Die vertelde eerder in de uitzending over apenpokken die hij had opgelopen. Inmiddels gelukkig hersteld van de ziekte. Hij beschreef hoe hij het kreeg. Waarschuwing. En toen kreeg ik pukkels op mijn penis. En ik dacht in eerste instantie dat zijn misschien genitale vratten. Ja, jij zei nog even snel waarschuwing inderdaad. Want dat was vanochtend ook bij sommige luisteraars wel nodig. Die werden niet heel vrolijk van dit item bij het ontbijt, zeggen ze. Gilles, dankzij Juriaan smaakt mijn ontbijt niet meer. Ted, jonge jongen, ik zit te eten. Moet deze smerigheid op de radio op dit tijdstip? Het is inderdaad. We snapten dat het niet smakelijk was. Daarom heb ik ook echt expliciet even gewaarschuwd. Want we wisten natuurlijk dat dit kwam. Maar het is wel relevant om te melden wat er dan gebeurt. Wat er aan de hand is. En er zijn ook mensen die blij zijn dat ze nu ongeveer weten wat je kunt verwachten. Ja, en inderdaad van tevoren wel bewust voor gekozen om een waarschuwing in de introductie te plaatsen. Zeker, ja. En dat werd ook wel door veel luisteraars gewaardeerd, moeten we erbij zeggen. De waarschuwing die van tevoren werd gegeven. Gert, wel goed dat Astrid de mensen waarschuwde die net aan hun beschuitje met hagelslag wilden beginnen en nog een beetje een houten hoofd hadden van gisteravond. Ik weet niet wat Gert gisteravond gedaan heeft. Maar op maandagavond, ja. Ja, dat kan natuurlijk. Hè? Ja, zeker. Het is ook vakantie bovendien. Ja. Voor sommige mensen is de maandagavond hun weekendavond. Hè? Zo is het. En Letty zei nog, bedankt voor de waarschuwing dat het een smerig verhaal zou worden over apenpokken. Maar gelukkig zat ik niet aan het ontbijt. Die geluksvogels heb je dan ook nog. 3 voor de dag. In Japan is in besloten kring de uitvaart van oud-premier Shinzo Abe. De politicus werd vrijdag neergeschoten bij een toespraak in de staat Nara en overleed later die dag. Een 41-jarige man zit vast als verdachte. Later vandaag komt er weer een droogtemonitor uit. De komende dagen met het warme weer in aantocht zal het in ieder geval niet veel beter worden. En Rijkswaterstaat neemt al maatregelen om de hitte zo goed mogelijk te kunnen opvangen. Dat betekent bijvoorbeeld dat we proberen water wat ons land binnenkomt zoveel mogelijk vast te houden en te bergen. We hebben bijvoorbeeld het peil van het IJsselmeer verhoogd, zodat we daar echt een extra watervoorraad hebben voor de periode van droogte die daar nu aan zit te komen. En politici van de Britse Conservatieve Partij die Boris Johnson willen opvolgen, die hebben nog een paar uur om zich formeel kandidaat te stellen. Op dit moment doen 11 mensen een gooi naar het partijleiderschap. En eind volgende week zijn daar dan nog 2 van over. Correspondent Fleur Launsbach vertelt hoe het dan verder gaat. Dan hebben we eind volgende week twee favorieten. Die twee mogen dan in augustus het hele land door gaan trekken om campagne te voeren. En dan is het parlement ook met reces, dus dan is het sowieso rustig hier. En dan in begin september mogen alle leden van de Conservatieve Partij, dat zijn 200.000 leden, die mogen dan stemmen op hun favoriet. En ja, degene met de meeste stemmen, die wordt dan de nieuwe premier. En dat staat nu op 5 september gepland. Dus het duurt nog wel even voordat we daar antwoord op hebben. Zometeen na 9:30 spraakmakers. Roos Abelman, wat ga je allemaal doen? Astrid, een heel goedemorgen. Spraakmaker vandaag is de directeur van het Libet, Arjan Vliegend Hart. We moeten beseffen dat we met z'n allen een stukje armer worden. Dat zijn woorden van Sigrid Kaag, de minister van Financiën gisteren. Wat vindt onze spraakmaker daarvan? En kunnen we er nog iets aan doen? En met sportarts Kees Rijn van de Hogeband hebben we het over de veerkracht van topsporters. We zitten volop in het tennis, wielrennen, voetbalseizoen. Het ene moment liggen de sporters in de kreukels. Het andere moment presteren ze weer op niveau. Hoe kan dat? En in het Mediaforum bespreken we het bezoek van Mark Rutte aan Kiev. Probeert hij daar de rol van internationale leider te pakken? En dat bespreken we allemaal met Leonard Ornstein en Hansje van der Beek. Zometeen na 9:30. Krijgt u zometeen nog de hoofdpunten van het nieuws van Wouter. Ik wens u alvast een hele mooie, zonnige, warme dag. NPO Radio 1.